कि एक अनुसंधान पूर्वक जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान की रोशनी में जो कुछ भी समझ बनी, वो समझ भाषा विधि से, आचरण विधि से कम्युनिकेट हुई, है ना। सुनने वाले ने तर्क विधि से, भाषा विधि से, स्मरण विधि से उसको पकड़ा, इस प्रकार से समझ तक का कार्यक्रम बना और फिर आगे आगे का स्वरूप बनता है। तो शिक्षा विधि से उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा गया शोध है, अध्ययन विधि से शोध पूर्वक जीने के बाद, और अनुसंधान विधि से क्या हो गया, जो भी कुछ समझ में आया प्राप्त हुआ उसका प्रमाणीकरण है। तो हम शोध पूर्वक चलते हुए उसी ज्ञान तक पहुंचते हैं। दोनों में क्या अंतर है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। शोध और अनुसंधान की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। चलें आगे बढ़ें। हैं तो अनुसंधान की क्या कंडीशंस हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। किस सिचुएशन में अनुसंधान होता है और अनुसंधान भी एक नेचुरल घटना ही है और शोध भी एक नेचुरल घटना है। नेचुरल का मतलब उसके होने का प्रावधान है, ऐसा अनुसंधान में कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि ये सब मुद्दे हमारे को आते ही हैं। क्या बाबा जी को सपना आ गया कि क्या हो गया, हुआ क्या है, और ये सब बात मैं अपनी समझ से बता रहा हूं ना। मैंने ना तो कोई अनुसंधान किया ना मुझे कोई अनुभव हुआ, लेकिन फिर भी जो मेरे को समझ में आया बता रहा। अगर ये ठीक से समझ में आएगा तो मुझे लगता है हमारे को थोड़ा रहस्य से मुक्ति होना चाहिए, अनुसंधान से भी रहस्य मुक्ति चाहिए, है ना। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि शरीर विधि से जो कुछ भी हमको पता लग सकता था उसका एक हाइट है। क्या पता लग सकता, चार विषय के बारे में, चार विषय की पूर्ति के बारे में, इसकी पूर्ति के लिए कार्यक्रम के बारे में और कार्यक्रम के का, है ना, व्यवस्था के बारे में। फिर पांच संवेदनाएं उनको हम पकड़ सकते थे, पांच संवेदनाओं की पूर्ति का कार्यक्रम, उसके लिए जो भी कुछ करना है उसके लिए कार्यक्रम, उसके लिए व्यवस्था, उसके लिए सामान जुटाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये मैक्सिमम हाइट है जीव चेतना का। तो जीव चेतना में इतने चार विषय और पांच संवेदनाओं का अधिकतम जगह है, उससे आगे की बात नहीं, क्योंकि अब संक्रमण की बात हो रही है इसके बाद, है ना। इसके बाद जीने का एजेंडा क्या होना है वो ऐसे पता नहीं चलता है, उसके बिना पता नहीं चलता है, अनुसंधान विधि से पता चलता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये होता है कि चार विषय और पांच संवेदनाओं में हम जीते हैं, हमारे को उसमें संतुष्टि नहीं होती, हमारे चाहने की तृप्ति नहीं होती, दूसरे को रास्ता नहीं आता तो घूम फिर के उसी में जीते रहते हैं, फिर अतृप्त होते हैं, फिर कुछ हाथ पांव मारते हैं और फिर कोई रास्ता हमको मिलता नहीं है तो पुनः उसी में आते हैं, क्योंकि उत्तर मिलने से, है ना, प्रश्न खड़ा जाने से बात नहीं हो रही है, उत्तर संपन्न होना मुद्दा है। संजू जी थोड़ा उधर का क्लाइमेट जरा ठीक करो, आनंद भैया थोड़ा उनको बाहर खेलने कर दीजिए, जरा जोर से बोलिए, बताइए बताइए उनको, ले जाइए उधर, जो उधर बाहर वाले हैं वो जो बाहर बैठे हैं उनकी बात करें। ये बात ठीक समझ में आ रही है। इसके साथ एक चीज और भी है, वो बड़ी सुंदर चीज है। सुंदर चीज क्या है कि जितना हम नहीं भी किए रहते हैं, लोग जो किए रहते हैं उसका भी मूल्यांकन हम कर लेते हैं। ये झंझट है, एक बड़ी सुंदर बात है। हर अग्रिम पीढ़ी पीछे की समस्त पीढ़ी का समीक्षा कर लेता है बिना वो सब किए भी, क्योंकि उसके अंदर चाहना रहता ही है, और क्या हुआ है और दोनों के बीच में क्या हुआ उसको वो ठीक से पहचान जाता है। ये मानव में अग्रिम अग्रिम आगे बढ़ने का यही स्वरूप है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ने का बात बनता है वो इतना ही है। जैसे तमाम वो लोग जो राजा नहीं बने लेकिन राजा को ठीक से समीक्षा कर लेते, यार इसमें होता क्या है कुल मिला के। बिना राजा बने भी समीक्षा तो हो ही सकती है। इस विधि से क्या हो गया, किसी भी काल में सृष्टि बेटा जी हुर रही, चलो चलो खुशी, तो किसी भी काल में मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ने की योग्यता रखते ही है, हम अपने लिए भी और पूरी मानव जाति के लिए। समीक्षा दोनों भाग में हो रही है, मानव अपने में भी समीक्षा करता है, पूरी मानव जाति की करता है। इस प्रकार से अग्रिम पीढ़ी और आगे के लिए बढ़ती जाती है। लेकिन चूंकि चेतना का स्तर उतना ही है, तो उस स्तर से जो कुछ भी काम हुआ उससे जो फलन में जो परिणाम आया, वो परिणाम तो हमारे को तृप्त करता नहीं है। प्रयास बढ़ते जाते हैं, तृप्ति होती नहीं है। तो प्रयासों की मात्रा बढ़ना और उसमें तृप्ति नहीं होना, ये सब हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है। इस प्रकार से देखेंगे तो पूरी मानव जाति में पीड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। ये बात हमको समझ में आने की है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। आप राजा नहीं बने हुए, बनकर भी राजा क्या करता है, क्या होता हुआ अधिकतम, इसके बारे में आप अनुमान कर सकते हैं। और यदि अपनी चाहना को जोड़ देते हैं तो आपकी समीक्षा हो जाती है कि राजा बनने में कोई फायदा नहीं, मेरे को कोई बोलेगा तो भी नहीं बनूंगा, ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं। ये है समीक्षा विधि, जो मानव मानव के अपने लिए भी करता है, पूरी मानव जाति के साथ करता है। इस विधि से मानव में हमेशा आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। हाँ, आगे बढ़ने का कार्यक्रम, ठीक है, ठीक। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, आपके सामने पूरी बात आएगी, आप उसमें उसका अध्ययन करके मनन करके आप जो भी है ना उसके एक समीक्षा बना सकते हो, और उसके मूल में अपनी चाहत यदि रेफरेंस में रहती है तो हम उसके समीक्षा कर पाते हैं कि यार ये तो कुछ ठीक नहीं हुआ, ठीक। ये एक सुंदरतम बात है। लेकिन इसके योगफल में क्या हो रहा है कि पूरी मानव जाति जो कर रही है उसका पीड़ा जो है, मतलब जो पीड़ा का भाग है वो बढ़ रहा है। तो हर मानव में समीक्षा करने का मादा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये पीड़ा बढ़ने की बात है, समीक्षा भी बढ़ने की बात है, पीड़ा भी बढ़ने की बात है। तो कैसे अनुसंधान की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो हमको समझ में आना चाहिए। वो कोई एक आदमी का अपने का खुद का पुण्य नहीं होता है, वो पूरी मानव जाति में जो चाहना है वो और अधिक प्रखर होती जा रही है, और उसके योगफल में जो कुछ हम करते जा रहे हैं, प्रयास, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, वो सबका असफलता का समीक्षा होता रहता है। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी में, हर पीढ़ी में कोई ना कोई मानव और अधिक जिज्ञासा के साथ खड़ा होता रहता है। और वो पीड़ा उसकी अपने अकेले की नहीं है, कोई ये नहीं कि वो खुद पीड़ित हुआ हुआ तब हुआ, ये पूरी पीड़ा समीक्षा विधि से सार में आई जाती है। तो पहला मुद्दा ये बना कि अनुसंधान का पहला प्री रिक्विजिट क्या हुआ, ये प्री रिक्विजिट हुआ कि समीक्षा विधि से, समीक्षा जीवन सहज कार्यक्रम है, अभी यहां ज्ञान विधि से समीक्षा नहीं हो रही है, अपेक्षा सहज विधि से हो रही है। समीक्षा विधि से मानव में अव्यवस्था की पीड़ा का होना, पीड़ा का बढ़ना, ये प्रीरिक्विजिट हुआ। और ये किसी एक मानव में ये किस रूप में बनेगा, पीड़ा के साथ बनेगा, जिज्ञासा के रूप में। तो जिज्ञासा का कोई हाई हाइट बनेगा, और ये इसको बिल्कुल मानव जाति के साथ जोड़ के देखने की बात, इसमें कोई रहस्य नहीं है कि ऐसा हुआ होगा पिछले जन्म में ये किया होगा नागराज जी ने, फिर ये हुआ होगा, वो ऐसा हुआ होगा। सामान्य इसको मानना चाहिए, सामान्य से समझ में आता है कि मानव जो है वो पूरी मानव जाति की समीक्षा करता है, जिसका जिसका ध्यान चला जाता है चाहना और जो कुछ उपलब्धता है उसके योगफल में। थोड़ी आवाज कम करेंगे क्या, थोड़ी ज्यादा लग रही है, हाँ इससे कर दी, थोड़ा सा कर दी, ठीक है ना, ये बात बस। तो इसके योगफल में, इसके योगफल में ये जो समीक्षा होती है उससे जिज्ञासा बन जाती है, और कोई ना कोई आदमी उसमें जिज्ञासा में पहुंचता ही है, और उससे कुछ आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। जिज्ञासा का भी कोई हाइट चाहिए, क्योंकि उत्तर कौन देगा। अब पहला उत्तर का प्रयास तो यह बनेगा कि कोई प्रश्न का प्रश्न आ गया, जिज्ञासा बन गई। तीसरा प्रीरिक्विजिट क्या हो गया, इस प्रश्न का परंपरा में कोई है ना, मतलब एक प्रकार का रिकमेंडेशन होता है कि ऐसा ऐसा उत्तर मिल जाएगा, कोई ना कोई उत्तर लोग दे रहे थे। तो इस प्रश्न का परंपरा में कोई उत्तर का एक्चुअली है नहीं, अगर होता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई उत्तर तो रहते ही। कि जैसे बाबा जी के साथ बेसे हुआ कि बोला कि जाओ समाधि कर लो उसमें ज्ञान हो जाएगा, है ना, तो ये कोई उत्तर है जिसको हम मैक्सिमम उत्तर मानते हैं, उसके बाद ही होगा। तो ये भी यहां तक ये अपने को बात समझ में आती है। और इस जो भी सजेशन है, ये सजेशन ही एक्चुअली, उत्तर बोलना ठीक नहीं है। तो इस सजेशन के साथ आदमी को अपने निष्ठा लगाना, ठीक, तो इस सजेशन पे काम करना, जो भी बताया गया वो काम करना। अनुसंधान की अपन प्रीरिक्विज़िट देख रहे हैं, सजेशन पे पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करना, ठीक है जी। अभी देखिए क्या चीज घटती है तो अनुसंधान घटता है, ये हमको बहुत समझने की बात है। तो जो भी सजेशन था वो सजेशन में जो कुछ कहा गया था वो तो सफल हो गया, लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। उत्तर नहीं मिला, ठीक है ना, उत्तर नहीं मिला। अब क्या हो गया, ये परंपरा में जो कुछ भी कहा गया है, अब वो ये जो आदमी है जो जो इसके लिए चला है, अब वो जितना मानव परंपरा में जो कुछ भी है उसका जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन का काम पूरा हो जाने के बावजूद भी उत्तर नहीं मिला, तो अब वो आदमी इस पूरी परंपरा के ऊपर हो गया। हुआ या नहीं हुआ, आप सोचिए कि जब अभी कोई मेरे को बता दे कि तुम ये अध्ययन करो और ऐसे ऐसे करके ये चीज़ हो जाएगा, तुम्हारे को उत्तर मिल जाएगा भाई, है ना। जो भी है अगर हम उसको भी पूरी निष्ठा से करें और जो कहा गया वो सफलता भी तक पहुंच जाए और उसके बाद भी उत्तर न मिले, तो अब वो आदमी कहाँ खड़ा हुआ इसकी हाइट को आप अनुमान कर सकते हो। अब वो आदमी का वो योग्यता पात्रता आ गया है कि अब वो ये पूरे अस्तित्व में या प्रकृति में उत्तर के लिए ग्रहण करने की उसमें जिज्ञासा आ गई है, वो मानव परंपरा में सबसे ऊपर आ गया है, उसके बाद उत्तर मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो बाबा जी को समाधि विधि से संयम, समाधि से ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद कुछ किए उससे कोई ज्ञान हो गया, तो इट डजेंट मीन कि ज्ञान होने का या अनुसंधान होने का यही कोई विधि है, ऐसा नहीं। उनके साथ ऐसा हुआ, इसका जो तात्विक विधि वो इतना ही है कि मानव में कोई पूरी मानव जाति की समीक्षा होना, उसका पीड़ा होना, वो प्रश्न के रूप में होना, और परंपरा में जो भी उपलब्ध आंसर है उस आंसर को बिल्कुल निष्ठा के साथ पहचानना, करना, जेन्युइनली काम करना, उसके बाद भी उत्तर नहीं मिला तो पूरी परंपरा का उंगली वहां छूटता है। आप सोचिए कि उसके बाद कुछ नहीं है ना, अब किसी से कोई सलाह नहीं ली जा सकती है, कुछ है ही नहीं, तो वो आदमी की तीव्रता क्या है। वो आदमी सीधा अब प्रकृति में अस्तित्व में सामने खड़ा है, वो क्या भैया क्या है बता यार, तो वो कुछ नहीं है, मतलब रहस्य कुछ नहीं उसमें, उसमें इतना ही है रहस्य कुछ नहीं है कि जिज्ञासा का एक हाइट है वो। आज हमारे पास हर चीज का कोई ना कोई उत्तर है पहले से और हमने उस पर काम भी नहीं किया रहता है, ठीक, तो हमारा वो हाइट नहीं आता है। परंपरा में कोई उत्तर है, ये आदमी को बीमारी हो गया, इसका उत्तर है जाओ ले जाओ अस्पताल में वहाँ करो, तो हमारा थोड़ी कोई अनुसंधान होता है उस पर, क्योंकि हमारे पास परंपरा में जब तक कोई उत्तर है तब तक हमारा अनुसंधान का पात्रता बनता ही नहीं है। प्रकृति भी कोई सहयोग करता नहीं, क्योंकि प्रकृति में उत्तर देना है प्रकृति ने देना है, तो मनोरंजन विधि से नहीं है कि मेरा मन होगा तो मैं भी करके देखूंगा, मेरा नंबर नहीं आएगा क्या, ऐसा नहीं है, है ना। अगर परंपरा में उत्तर नहीं है तभी प्रकृति में उत्तर आने वाला है, परंपरा में यदि उत्तर है तो अभी अनुसंधान की प्रीरिक्विज़िट तैयारी नहीं हो रही है। तो इसी विधि से अनुसंधान घटित होते ही हैं, है ना। और परंपरा में परंपरा की पीड़ा से लेकर जो कुछ उत्तर प्राप्त है वो उत्तर उत्तर नहीं है। इस जगह पहुंचने के बाद आदमी में जो सूक्ष्मता का लेवल है, तीव्रता का लेवल है, जो ग्रहण करने का जो कैपेसिटी है, पात्रता है, वो किसी मुकाम पे पहुंचता है। पर प्रकृति में उत्तर रहता ही है, प्रकृति ने उत्तर दिया, जैसा भाषा बोलते हैं अपन, प्रकृति अस्तित्व उत्तर ही है, वो उत्तर जैसा है वैसा दिख जाता है, वैसे देखने की ताकत उसमें पैदा हो जाती है और वो जिज्ञासा ही है कुल मिला के। इसको यदि हम बहुत ठीक से समझते हैं तो ये रहस्य से इससे बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तर इस प्रकार से मिल गया। तो यहां पर कह रहे हैं, बाबा खुद ही कह रहे हैं कि प्रकृति स्वयं उत्तर दिया, अब बहुत सारी बातें आप सुनते हो कि परमाणु साइड में खड़ा हो गया और ऐसा देख लिया और वैसा देख लिया, देखेंगे तो कुल मिला के चीज़ें तो हैं ही पहले से ही, है ना। जैसी वो हमारी देखने की तैयारी हो गया, वो देखने का तैयारी पूरी मानव परंपरा के साथ जुड़ कर था, और इतने हजारों साल से ये जो कुछ भी काम हो रहा होगा, कई सारी बातें हुई होंगी, कई सारे लोगों ने कुछ कुछ किया, वो सब असफल होता चला गया, वो असफलताएं सारी पीड़ाओं के रूप में स्टोर होती चली जा रही हैं, और वो कहाँ स्टोर होती जा रही, कोई एक ही आदमी में हो रही है ऐसा नहीं है, वो पूरे मानव जाति में ही वो हर दिन ऐसा होता जा रहा है। इसीलिए आप देखते हो कि अभी भी जैसे अव्यवस्था है, आप हर जनरेशन में देखोगे बालकों में पीड़ा का लेवल बढ़ा हुआ है, तनाव का लेवल बढ़ा हुआ है ना। आज से 50 साल पहले के बच्चे और आज के बच्चों में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा उनमें ये सब आवेश के रूप में व्यक्त हो रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 1950s में जो स्ट्रेस लेवल एक इंसेन असाइलम में एक आदमी का होता था, वो टीनेजर्स का है। क्या ही होता था वो आगे, इंसेन फिंसन क्या होता है, क्या बोले थे, पागल खाना। वो आज बच्चे में है, अव्यवस्था का पीड़ा है, हर दिन समीक्षा हो रहा है, हर दिन समीक्षा, माता पिता समीक्षा के वो पीड़ित हुए, पीड़ा के लेवल बढ़ा ही है ना। फिर उसको उसके बच्चे समीक्षा किए और पीड़ा के लेवल, मेरे माँ बाप भी दुखी रहे तो और पीड़ा बढ़ेगा घटेगा, एक उदाहरण के लिए। इस प्रकार से पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, और ये कोई एक प्रकार से जिसको बोले ना कि कढ़ाई तैयार हो रही है ना। अपन वो फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते दाने, चना फोड़ने का कार्यक्रम भड़बुंजा, अब वो पूरा कढ़ाई तैयार हो रहा है, वो कोई एक हो रहा गरम, अब उसमें से कोई एक पहले चटक जाता है, वो एक पहले चटक गया, वो एक का ही थोड़ी पता आप है, वो तो बाबा खुद कह ही रहेंगे ये तो पूरी मानव जाति का है ना। तो वो पूरी कढ़ाई एक अपने आप में कहीं आई, उसके बाद कई सारे फूटेंगे है ना, और बहुत सारे नहीं भी फूटेंगे तो अभी घाट निकाल कर अलग कर दिया जाएगा, पता है आपको, सभी फूटेंगे उसका इंतजार नहीं होता है, वो ऐसे छलनी करके बाहर आ जाता है कि ठीक है तू मत फूट, अब तेरे को इधर रहना है, इधर अव्यवस्था में रहते हैं, अब चल व्यवस्था में, आगे फूटना कभी जब मौका होगा। तो एक एक आदमी की राय ना इधर ली जा रही है ना उधर ली जाने वाली, ठीक है ना। सच्चाई है ये तो है भैया, है ना, जिसका जिसका बदल जाएगा वो फूटता चला जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इसको समझते हैं तो ये समझ में आता है, एक तो ये समझ में आता है, दूसरा ये भी समझ में आता है कि यदि मान लो ये अनुसंधान से जो भी कुछ भी परिणाम प्राप्त हुआ होगा, और यदि वो बाबा जी के जाने के बाद बचा रहा होगा, अभी बचा है मान लो, उत्तर अभी है मौजूद, तो अनुसंधान आपके होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मनोरंजन विधि से नहीं है। अगर मान लो नहीं बचा है तो ये फिर उन्हीं 99 के फेर में ही है, तो फिर ये क्या चीज़ है, अभी ये 99 वाला ही अटेम्प्ट मानो, आखिरी अटेम्प्ट को हमेशा 99 ही मानेंगे, कब तक आखिरी को 99 मानेंगे, जब तक वो पूरा नहीं रहता। ये बात मेरे को 1978 में समझ में आ गई थी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे समझ में, अभी मुझे याद आया, घटना में सुनाता हूँ आपको। हमारे मोहल्ले में एक पहलवान रहते थे, दंड वंड पहलने वाले, और खूब ऐसे पहलवान, बच्चों को पहलवान थोड़े देख के ऐसा लगता है कुछ पहलवान हो रहे, उनके बारे में चर्चा होती रहती थी, और ज़्यादातर लोग मिलकर कुछ करते रहते, तो कोई एक सीमेंट का एक इतना सा कुछ था, पाइप था या क्या पता था, कुछ टुकड़ा था, उसको लोग फोड़ना चाह रहे थे, तो हथौड़े से उसको फोड़ रहे थे। छुट्टियों में तो मतलब ज़्यादातर टीवी भी नहीं, तो लोग ये सब काम मोहल्ले में करते रहते, हम घर घर देख रहे थे। अभी बहुत सारे लोगों ने उसको घन मारा भैया, खूब मारा है ना, अब वो टूटा ही नहीं, ठीक, वो टूटा नहीं भैया, और सब किनारे आ गए है ना। इसी समय पहलवान आ गए, बोले ये पहलवान आ गए तोड़ेंगे। अब भैया पहलवान ने उठा के एक घन मारा, टूट गया। तो कई सारे लोग बोल, देखो पहलवान की क्या चीज़ होती है, मेरे को पता नहीं क्या समझ में आया, मैंने कहा ऐसा नहीं है, इसके पहले लोगों ने जो मारा था ना उसके कारण इसका टूट गया है। मतलब मुझे नहीं पता है कहाँ से मेरे को उत्तर आ गया, 78 की बात होगी, 78-79, इसके पहले वाले क्या हुआ, मैंने कहा वो भी तो कुछ किए ना इसमें, वो तो घुस गया सारे घन तो उसको पड़े ही है। तो ऐसे ही अनुसंधान हुआ है, ये सब आप और हम सबके मानव जाति का पीड़ा का घन पड़े हुए हैं ना, और वो टूटने के पहले तक वो 99 ही है, उसको लगता है कि पहले लगता है कि 100 हो गया है तो, है ना, लेकिन नहीं टूटा, मतलब परंपरा नहीं बना, परंपरा में उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ, तो वो आखिरी आदमी को लगता है कि 100 ही है, लेकिन हमको समझना चाहिए यदि परंपरा नहीं तो ये 99 है, इसका अगले वाले में शायद टूटेगा। इतना साफ साफ हमको लेके चलना चाहिए, कोई झूठा आश्वासन नहीं भैया, कोई झूठा आश्वासन नहीं। जिसका मन करे चलो, नहीं तो अपने घर जाओ, टीवी देखो, मजे करो, है ना, अगर मजे आते हो तो, है ना। यहाँ झंझट ये है कि एक बार घूम के यहाँ से निकल जाओ तो फिर सब में मजा आना बंद हो जाता है, ये भी एक इसमें है झंझट, है ना भैया। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का मजा आना बंद ही रहता है, ठीक। अब जब ऐसे ढूंढते रहते हैं आता नहीं, पहले से सुन लेते तो कैसे आएगा। जिस चीज में मजा नहीं है उसमें पहले से सुन लो, करने के पहले याद आए आपको, याद तो आते ही है ना। तो कैसे होगा भाई, जैसे मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कि जैसे हमने नौकरी में वो शपथ पत्र भरा था तब हमको याद आया, बाबा जी की कोई लाइन याद आ गई होगी, है ना, कि भैया नौकर और मालिक कोई सुखी नहीं देते। अब आप जब साइन करोगे आपको याद तो रहेगा ना कि पहले से आपको पता है इसमें सुखी नहीं है, तो अब आपको आ भी नहीं सकता उसमें, अब कैसे आएगा आपको। काले मुंह का या लाल मुंह का बंदर बंदे देख लिया एक बार, अब वो हर जगह दिखता रहेगा आपको, है ना। सुविधा में सुख नहीं है तब क्या करेगा आदमी, अच्छी भी लग रही होगी तो भी सुख नहीं लगेगा। तो ये बात समझ में आई। तो अनुसंधान एक नेचुरल चीज है, मानव जाति में एक संक्रमण की स्थिति है और संक्रमण में से मानव जाति मानव अविभाज्य है, एक एक कोई को किसी के माध्यम से होता है, उसके बाद वो रास्ता बनता है बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए रास्ता बना और बाकी लोग उस पर चल पाए और पुनः उसी मंजिल पर पहुंच गए तो ये 100वां था, और अगर उस पर नहीं पहुंच पाए तो 99 था। इस प्रकार से महापुरुषों की सीरीज जो पीछे चली आ रही है ना, इसीलिए बढ़ती जा रही, महापुरुषों की सीरीज इसीलिए बढ़ती चली जा रही है। हर महापुरुष यही क्लेम करते हैं कि ये तो मेरा पूरा ही था, ठीक। उसको पूरा मानने में अपने को जाता भी क्या भाई, अपन कौन से दूसरा, अपने पास कोई थ्योरी है ना, जितनी उपलब्ध है उसमें से अपन ने बुद्धि लगा लो, कुछ भी इंटरप्रिटेशन करके रखे हुए हैं, इतने तो करके रखे, सफल हो गए तो पूरा हो गया, नहीं तो 99वां प्रयास है। कब तक चलेगा, जब तक 100 नहीं हो जाएगा तब तक 99 ऐसे रहेगा ना। इस प्रकार से ये साफ साफ बात बनी, ये साफ साफ बात बनती है। तो अनुसंधान को इस प्रकार से देखना चाहिए, तो इसमें रहस्य वाली बात नहीं है, पूरे मानव जाति के स्वरूप में ही है। दूसरी बात दिखता है कि प्रकृति स्वयं उत्तर देगा, मतलब ये हुआ कि, है ना, जैसे अभी हमको भाषा से उत्तर मिलता है, आचरण से उत्तर मिलता है, उधर कोई ध्यान वान में बैठे होंगे कुछ कुछ उत्तर मिल गया, ऐसे उत्तर लोगों को ढेर को मिलते ही रहता है ना। अगर ये हाइट इस जगह पे आदमी पहुंच जाए कि परंपरा में जो कुछ भी कहा गया वो सफल लेकिन उत्तर नहीं मिला, तो जो कुछ भी करेगा उसमें आदमी को उत्तर मिल जाएगा। ये नहीं कि समाधि के बाद संयम करने से उत्तर मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा जी केस में समाधि के बाद वो संयम कर रहे थे, संयम नाम से कुछ कर रहे थे, हो गया। मैं तो कहता फुटबॉल खेलते तो भी मिल जाता, क्योंकि वो एक तात्विक रूप में कोई अलग जगह है। और ये ऐसे ऐसे होते ही है, जैसे और भी वैज्ञानिकों को आप देखोगे कुछ उनको नया चीज क्लिक कर जाता है भाई, ये ठीक उसी प्रकार की बात है ना। वो कोई जड़ वस्तु को लेकर, कोई परमाणु को लेकर, कोई कोशिका को लेकर, कोई पानी को लेकर, कोई बिजली को लेकर, उनके अंदर वो ये सब घटित होता है, और ये सब घटित होने पर उनको यूरेका हो जाता है, चाहे इसको कुछ हो चाहे एडिसन को कुछ हो। देखो ना, जो चीज थी नहीं, परमाणु को देखे बिना परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब कोई रहस्य नहीं है, तो हो ही रहा है पूरी परंपरा में, है ना। अभी आप म्यूजिक के क्षेत्र में देखो, आप शरीर विज्ञान के क्षेत्र में देखो, है ना, एसी नाड़ी चलती वैसे चलती क्या, हमें तो कुछ समझ में आती क्या चलती है ना। और आप चाहे विज्ञान में साइंस में देखोगे, फिजिक्स में देखोगे, तो वो कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन उनका एरिया मानव जाति नहीं है, तो प्रश्न कहीं और है, प्रश्न वो उसी मेथड से सब हो रहा है। उसमें भी यही है, आज भी थोड़ी ना ऐसे कि आप जाके एटम पे कोई मेरा मन करता है मैं नया लेके आऊंगा, उसके लिए आपको क्या कहा गया अब तक, वो पूरे सजेशन को पे आपको जाना पड़ेगा। वो सजेशन पे पूरा काम करने के बाद यदि सफल नहीं होते हो तो अपने आप ही आप अगली कड़ी में कुछ बात रखने वाले हो कि परमाणु में ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। हम सोचे ये सब नहीं करना और हम सीधा रिसर्च मार देंगे, अनुसंधान कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, इसे कोई प्रक्रिया ही नहीं है। तो जो कुछ भी उपलब्ध है परंपरा में उसका अध्ययन होता ही है, ठीक। जैसे मान लीजिए इसी उदाहरण को लें, यदि मान लो कोई एक अफ्रीका में रहने वाला आदमी अभी भी इसी प्रश्न से जूझ रहा हो मानव जाति को की पीड़ा से, और मान लो उत्तर अमरकंटक में निकला है, तो क्या उसको अनुसंधान घटित होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर है भी अमरकंटक में, मान लो बाबा जी हैं और उत्तर है मान लो, लेकिन अब ये भी विधि है कि वो यहाँ पहुंच ही जाने वाला है, इसमें भी कोई रहस्य नहीं है। आपको जो करना होता है, जो कुछ जानना होता है, उसमें जितना मैक्सिमम हुआ रहता है वहां तक आप पहुंच ही जाते हो, उसमें कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। चाहे कम्युनिकेशन साधन हो या नहीं हो, जीवन सहज विधि से, प्रकृति सहज विधि से, अगर उत्तर है तो आदमी वहां पहुंचता ही है। पूरा है या नहीं है, जिज्ञासा के आधार पर पहुंच जाता है। ठीक, एक तो ये बात हमको समझ में आती है। इस प्रकार से समझ में आता है कि अनुसंधान यदि मौजूद है, उसका उत्तर अभी भी है, अगर वो इट एग्जिस्ट तो ये अभी हो नहीं सकता है, अगर ये नहीं होगा तो पुनः होने वाला है, और अब पिछली बार इतने साल में हुआ होगा तो उससे जल्दी होने वाला है, और उसके आगे और जल्दी होने वाला है, उसके आगे और जल्दी होने वाला है। तो ये भी नहीं है कि ये कोई है ना, ये कोई मतलब नहीं हुआ तो बड़ा लॉस हो गया जी, ऐसा भी नहीं, क्योंकि पीड़ा का लेवल बढ़ ही रहा है। ठीक, अभी आप देखो तो कितनी चीजें, कितनी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी चीजें निकल के आ सकती हैं, आ ही रही हैं। ठीक है ना, ये बात। तो अनुसंधान का कोई कंडीशंस है, वो कंडीशन एक भाग मानव है, दूसरा भाग मतलब मानव मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहां बात करें तो पूरी मानव जाति का रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो रहा है बिना इलेक्शन के, है ना। वो परंपरा जहां तक पहुंची है और पीड़ा उतने को देख पा रहा है, उसमें उत्तर नहीं है। नाउ ही इज कैपेबल टू सी द नेचुरल लॉ, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रकृति, एक तो ये चीज घटना घटी, इसके साथ प्रकृति उत्तर देता है। ठीक, बाबा कह रहे हैं कि अभी भी आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कि प्रकृति उत्तर दे रहा, बोले मैं उत्तर दे रहा, मैं भी प्रकृति का ही भाग हूं, है ना। तो मानव यहां उत्तर दे रहा है, इतनी सी बात। तो ठीक, उसी विधि से अभी जैसे भाषा से आपको कोई चित्रण होता ही है ना, चित्रण का, चित्रण में जो रूप और गुण का ही भाग आता है। ठीक, स्वभाव धर्म के बारे में भी कुछ आपको अनुमान होता रहता है, धीरे धीरे अनुमान यदि पुष्ट हो जाता है तो आपको कुछ चीज समझ में आती है। ये ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से है ना चित्रण होता है या नहीं होता है। आप लोग जो बात सुनते हो सबको चित्रण होता ही है, सुखी आदमी का, दुखी आदमी का, सम्मान का, ममता का, है ना। लेकिन अभी वो सिर्फ रूप गुण से चलता है तो हर बार बदलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। जैसे जैसे उसके स्वभाव धर्म में जुड़ता जाता है, मूल्य जुड़ता है, वैसे वैसे वो बात पकड़ में आती है, कोई समय वो पूरा पूरा हो जाता है ना। उसी के तीन स्टेप बताए गए, साक्षात्कार, बोध, अनुभव। तो शिक्षा विधि से ठीक साक्षात्कार की कड़ी से जुड़ते हुए बोध तक का कार्यक्रम है। तो अनुसंधान से जो कुछ भी प्राप्त होता है, अगर वो पूरा एज इट इज समझ में आया उस आदमी को और जीने में आया, समझा पाए, तो फिर वही की वही चीजें हमारे को शिक्षा विधि से प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें कुछ भी कोई रहस्य नहीं है, कोई इसमें कोई डार्क जोन नहीं है, यहाँ मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये बात। तो ये जितना हमको समझ में आएगा उतना हमारा इन सब बातों पर भरोसा बनता है, उतना हम मन लगा पाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो भरोसा नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, डाउट ही बना रहता है, ये सब होता है कि नहीं होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम सब गिनी पिग हो रहे हो। बाबा जी को अनुभव हो गया, कुछ हुआ होगा, अच्छे होगा, उन्होंने एक नई विधि निकाली है, अध्ययन विधि, और हम फंस गए। अब ये सारे प्रयोग हमारे पे हो रहे हैं क्यों भाई? हरियाणा के लोग ऐसे बोलते हैं, हम ही फंस गए जी, अब क्या कर ले भाई, तू जाग भाई, देख ले भाई, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तेरे पे प्रयोग हो रहे है ना। तो ये हो ही सकता है, तो हमारे को ये बनते ही है सर डर, हमारे को तो कई बार बना यार, ऐसा तो नहीं अपन ही फंस गए इसमें, और अपने पे हो रहा अध्ययन विधि सफल है कि नहीं अपन ट्राई करेंगे और अपनी जिंदगी निकल लेगी। ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, ये बात। तो ये कोई प्रयोग की बात नहीं है, है ना, ये प्रमाण की बात हो रही है। लेकिन जिसका प्रमाण है उसी का, अपने लिए तो है नहीं, वो अपने लिए अध्ययन का मुद्दा है। प्रमाण होगा तो अध्ययन होगा, प्रमाण विहीन कोई अध्ययन हम कर ही नहीं सकते। अध्ययन किस चीज का होता है? प्रमाण का अध्ययन होता है। कोई वस्तु है तो उसका प्रमाण है, तभी तो उसका अध्ययन होगा, है ना। प्रमाण विहीन का अध्ययन क्या करेंगे हम? प्रमाण विहीन चीजों का हम गुणगान कर सकते हैं, खूब गा सकते हैं, बजा सकते हैं, उसके बारे में आप सबको फ्री छोड़ दो तो अपनी अपनी कल्पना कर लो, कितना अच्छा हो जाए। प्रमाण विहीन चीज में आप सब अपने अपनी कल्पना करने के अधिकारी हैं, तो आपको और मजा आएगा। जो जो आपको, जो जो आपके मन में आए वैसे वैसे कल्पना देख लो उस वास्तविकता का और खुश होते रहो। अब आपको इसमें ज्यादा दुकान चलेगी, ज्यादा संभावना है ना। जैसे आप पढ़ते हो बहुत सारी चीजों में कि रामायण आप पढ़ते हो, तो रामायण के बहुत सारे विद्वान होते हैं। शुरुआत में विद्वान वो होते थे रामायण के, जो रामायण में जो लिखा है उसको बताते थे। रामायण में जो लिखा, अभी रामायण की बात करें, जो रामायण में लिखा उसी की बात करो ना। तो पहला विद्वान का लॉट क्या है, जो ऐसी जो भी ग्रंथों में जो लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़े दिन में लिखे हुए सबने पढ़ लिया, रट गया, अब क्या करें, दुकान चलना बंद, अब नया चाहिए, अब क्या करें भैया। तो अब वहां पर आपकी कल्पना चलता है, स्कोप देने की जरूरत है, राम ने बताया ऐसा क्यों किया था। अब आपको भी कल्पना चलता है, पूरा स्कोप हो गया ना। पहले तो कोई कल्पना चलता लगाने का स्कोप ही नहीं था, सुनते रहो राम ने ये किया वो किया ऐसा किया, राम ने क्यों किया पता है, बताइए। अब सब अपना अपना कल्पना लगा रहे, अब सबको अच्छा लगने लगा, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आएगा नहीं आएगा। तो अब वो बताने लगे जो किताब में लिखा नहीं है, कौन क्या बताने लगे, ठीक है। और जो किताब में लिखा नहीं वो आपके आ रहा भैया, किताब पे बात करके, किताब में जो नहीं लिखा उसके बारे में बात करें। आप यहां से क्या हो गया, बाकी सुनने वालों को भी फ्रीडम हो गया, आप अपना अपना मन का और लगाते रहो आप, ठीक है ना। भैया आप मुझे, तुम खड़े थे सर क्या, कृष्ण ने जब ये कहा तो तुम भी उधर खड़े थे क्या, उसका कोई मतलब बनता नहीं बातचीत का, लेकिन यही है कि अब कृष्ण ने इसलिए कहा था। अब उस पर पूरा कथा कहानी है, पूरा अंबार इंटरप्रिटेशन का एंड लेस कार्यक्रम, और उसमें आप भी कुछ इंटरप्रेट करो, आपको भी मजे आएंगे। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार की एक फिल्म बन रही है, उसके डायरेक्टर आप ही हो, प्रोड्यूसर भी आप हो, व्यूअर भी आप ही हो, आप ही देख रहे हो अपनी बनाई हुई फिल्म को, देखते जाओ। इसमें सृजन का सुख है, निर्माण का सुख है, नियंत्रण का सुख है, सारा सुख इसमें मिल रहा है। तो आज देखोगे तो ऐसे बहुत सारी जगह पे बातचीत को आप पहचान पाओगे, जहां पर सुनने वाले को सुनने वाले के एंड पे स्वतंत्रता है, तुम जो अनुमान करना करते रहो। वो एब्स्ट्रैक्ट जितनी चीजें हैं ना जिसको बोल रहे हैं, वो आजकल बड़ा उसका वो है, एक कविता है, उस कविता में साफ साफ कहा गया तो थोड़ी देर में बोर हो गए लोग, नहीं नहीं। और उस कविता में कुछ ऐसा कह दो कि सबको अनुमान करने का, वाह यार क्या बात कही तुमने, मतलब क्या कही तुमको पता नहीं चला, लेकिन उनको अपना कल्पनाशीलता उसमें ऐड कर दिया, सब कनेक्ट, डूब गए कहीं मंत्र मुग्ध। वैसा कुछ नहीं है इधर, प्रमाण की बात है, भाषा में है तो तर्क में आने के बाद, तर्क में है तो आचरण में आने के बाद, आचरण में आए तो परंपरा के बाद, साक्षात्कार का प्रमाण बोध, बोध का प्रमाण अनुभव, और अनुभव का प्रमाण परंपरा। यदि परंपरा नहीं है तो कोई अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है तो कोई बोध नहीं है, और बोध नहीं है तो कोई साक्षात्कार नहीं है, और कोई साक्षात्कार नहीं तो कोई शिक्षा कार्यक्रम घटित ही नहीं हुआ। अभी इतना खूंटा ठोक एकदम एकदम छील छाल के एकदम कार्यक्रम है ना, ये अपने को समझ में आना चाहिए। इसमें स्कोप नहीं है कि आप अपना मन का लड्डू इसमें जोड़ोगे, जुड़ते ही नहीं कहीं, तो थोड़ा भारी लग जाता है ना। नहीं तो वो बात बनती, वो कौन सी डायलॉग है ना, प्रभु मुहूर्त कैसी, क्या डायलॉग है भैया बताओ, हाँ जाकी रही भावना जैसी, वाह वाह क्या बात है, भावना को समझो, भावना को हैं क्या, नहीं समझ में, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो हैं, सी प्लस प्लस, तो सी ट्राई टू सी इट, ओके। जैसे अभी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है, हमारे साथ में बैठे पेंटर बढ़िया, एक होता है खचाक से फोटो खींच लिया, उसमें घोड़ा गधा कुत्ता आदमी सब दिखाई दे रहा है, देख के समझ घोड़ा का फोटो हटा यार, कितनी देर मन लगता है भाई, बहुत अच्छा घोड़ा फोटो बनाया, थोड़ी देर बाद अपनी कल्पना चलते इसमें एड नहीं हो रही ना, अब बोल रहे अब आप कुछ ऐसा बना दिया जिसमें जो देखो वो दिखने लग जाए, यार यहाँ तो घोड़ा भी है यार, यहाँ पर तो इसमें ये भी है, नहीं है ऐसा। अब इस पेंटिंग का बड़ा दाम है जी, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, इसमें चित्रकार का कोई कल्पना नहीं है, देखने वाले के लिए पूरा स्कोप है, तेरे को जो देखना देख ले, नहीं, इसके बारे में चुटकुला है ना कि किसी की वो चल रही थी पेंटिंग के शो, क्या बोलते हैं उसको, गैलरी में लगा हुआ था, बीच बीच में पेंटर भी आके देखता कि क्या कमेंट क्या आ रहे हैं, है ना। अब एक पेंटिंग लगी हुई जी, और यू नो दैट सम इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड पीपल आर टॉकिंग दैट टाइम समथिंग ब्यूटीफुल, यू सी दैट, क्या इसकी देखो क्या चित्रकार की क्या भावना है, देखिए घोड़े का मुंह तो यहाँ है, घोड़े का मुंह यहाँ बना है, लेकिन आंख यहाँ बनी हुई है, सोचिए ये घोड़ा कितना डाउन टू अर्थ है ना, जिंदगी की वास्तविकता को कितनी गहराई से देख रहा है। वो पेंटर भी देख रहा है कि यार इतना सब था क्या इसमें, है ना। फिर बाद में समझ में आया कि ये तो टांगने वाले ने उल्टी टांग दी, टांगने वाले उल्टी टांग चला गया, इधर तो इंटरप्रिटेशन का संसार आ गया है, करोड़ों का दाम इसका, जिसमें आप पता ही नहीं कर पाओ कि ये किसका जानवर का फोटो है, आदमी का, काय का, लाल पीला कलर का, कोई सेंस भी तेरे को है कि नहीं है, है ना। एक नॉर्मल सेंस कोई चीज होता है प्रकृति में, लाल के साथ पीला कैसे जुड़ता है ना, वो उसके भी उल्टा पुल्टा, जो कुछ भी मान्यताएं हैं नेचुरल जो कुछ है उसके सबके उल्टा पुल्टा। अब इसमें क्या गलत है भाई, ये हमको समझना चाहिए, इसमें कोई प्रमाण होता नहीं है, तो हर एक आदमी को अपनी कल्पना को इसमें लगाओ और एंजॉय, 3 करोड़ 4 करोड़ में खरीदो, खुश रहो यार, है ना, 5 मिनट में बना दी, काम खत्म, ये ठीक है ना ये बात। तो अब यहां पर किसी भी तरीके से हमारी कल्पनाशीलता को जगह नहीं है दौड़ाने के लिए, बल्कि ये है कि जो कुछ कहा जा रहा है भाषा और आचरण को इधर लगाने की बात है, कल्पनाशीलता से अपने को कोई इंटरप्रिटेशन तैयार नहीं करना है, नहीं तो वो ज्ञानम अनंतम वाली बात, और सबका अपना अपना ज्ञान और सबके ज्ञान की अनुभूति, ये ज्ञान की अनुभूति की बात नहीं, अनुभूति का प्रमाण चाहिए, क्या चाहिए, यदि कोई अनुभूति हुई तो उसका प्रमाण लाओ। हमारी पट्टी तो एक भी आदमी से नहीं लेके, हम समझ तो सब गए हैं, क्या मतलब होता है इसका भी, हमारा काम करने में मन तो लगता नहीं लेकिन हमारे उत्पादन की बहुत स्वीकृति है। एक व्यक्ति हमारे को मिले, देखो बात विद्या के आदमी तो बड़े बढ़िया बता रहे थे, बात श्रम करने की थोड़ी है, बात श्रम की स्वीकृति की है, बात सही है भाई, स्वीकृति में सुख है। अब ठीक है भैया, इसका क्या मतलब निकलता है इसका, हाँ हम बहुत स्वीकार करते हैं, आप जो लड्डू बनाए अभी खिलाए, मैंने लड्डू पराठे बनाओ खिलाओ, हम स्वीकार करेंगे उसको, स्वीकृति में तो सुख है। अब ऐसे इंटरप्रेट करते रहिए, इंटरप्रिटेशन हजार, अच्छा आदमी करेगा भी क्या, अगर शिक्षा विधि चलता है तो इंटरप्रिटेशन ही करता है ना, इंटरप्रिटेशन सबने कर लिया अपने अपने, सब टाइगर हो गए, सबको लगता है हमारा इंटरप्रिटेशन सही है, अच्छा वो करे भी गया, उसने बहुत प्रयास करके इंटरप्रिटेशन तैयार किया, है ना, एक को ज्ञान हुआ, वो ज्ञान सूचना ही हमारे लिए, और सूचना पे चल के हमने छोटा मोटा तर्क लगा के एक अवधारणा बना लिया, एक इंटरप्रिटेशन तैयार हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब कौन आदमी सुनेगा इंटरप्रिटेशन, अब वो इंटरप्रिटेशन को अब प्रमाणित करो भैया, जो भी इंटरप्रिटेशन बना लिया अच्छी बात करो प्रमाणित, मानव के साथ निर्वोध जियो, प्रकृति के साथ जीवो दिखाओ, हो जाता है तो सफल, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही, जिसका इंटरप्रिटेशन सफल हो गया उसका शोध सफल, जिसका इंटरप्रिटेशन सफल नहीं हुआ उसमें और गुंजाइश की जरूरत है। इस प्रकार से बिल्कुल साफ साफ, कोई साक्षात्कार बोध और इसको बिल्कुल भी है ना रहस्य में गोते लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसा कहा भी नहीं गया, मेरे को तो ऐसा समझ में आया भी नहीं, मेरे को लगता है बहुत साफ साफ बात है ना, आप जो भी सुनते हो आप अपनी कल्पना लगाते हो, भाषा के साथ जोड़ते हो, आचरण जोड़ दोगे थोड़ा आसान हो जाएगा, फाइनली आपके लिए एक इंटरप्रिटेशन ही तैयार होता है, एक कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप होता है जिसमें कि आपको अब ऐसे जीने की बात आती है, यदि जैसा आप जीना चाहते थे वैसे आप जी लिए, आपका इंटरप्रिटेशन बहुत सही है महाराज, आप ही सही हो, कहानी खत्म, उसका प्रमाण चाहिए जी लिए का, उसका प्रमाण ये होगा कम से कम कोई एक और जीने की जगह में खड़ा होगा, उसका प्रमाण ये होगा कि कोई व्यवस्था बनेगा, उसका प्रमाण होगा कि लोग ऑर्गेनाइज होंगे, परिवार बनेगा, है ना, ये सब प्रमाण दिखेगा भाई। तो ज्ञान अपने लिए अब रहस्य नहीं होने वाला, कोई रहस्य विधि से कोई दिन झाड़ के नीचे बैठ के हमको अनुभव हो जाएगा या हम कुछ करते रहेंगे अनुभव हो गया उसके बाद अगले दिन से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करें, ये सब शोध विधि से एक हमारे अंदर ढांचा खांचा इसका तैयार होता है, और ये ढांचे खांचे को जब हमको लगता है कि कंप्लीट हो गया, मेरी अपनी जिज्ञासा में जितने मुद्दे थे, मेरे जितने अपने ध्यान में आने वाले प्रश्न थे, उन सबको लेकर यदि मेरे में उत्तर मिले और वो उत्तर मिल मिल के जुड़ के कोई एक कंसेप्ट क्लैरिटी मेरे को लग रहा है कि मेरे को हो गया तो चलो काम करो भाई, क्या करो अपने उस इंटरप्रिटेशन को प्रमाणित करो। इंटरप्रिटेशन में जो कुछ भी परिणाम आया, यदि हम जो लेके चले थे जो कामना थी मौलिक, है ना, वो कामना यदि घटित हो गया तो आपका इंटरप्रिटेशन सफल हो गया, आप शोध संपन्न हो गया, अनुभव हो गया, प्रमाण हो गया, सभी चीज हो गया। उसके पहले कुछ नहीं हुआ। उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले हम उसकी अपेक्षा में काम कर रहे हैं। काम क्या करना है? चाहना को ठीक से देखना है, उसके स्वरूप में जो बात कही जा रही है उसके पूर्ति के लिए ये पूरा प्रपोजल है, उसके उसको अलाइन करना है। शब्द है, शब्द के रूप में अर्थ है, अर्थ के रूप में वस्तु है, उसको पहचानना है। वस्तु तक पहचान जाने के बाद हमारी अवधारणा कंप्लीट होने की जगह बनती है। अवधारणा कंप्लीट होती है, उसके आधार पर जीने का कार्यक्रम बनता है। जीने के कार्यक्रम में अब टेस्ट करिए, इसको पूरा पड़ जाता है तो आपकी समझ पूरी होगी, भैया सब सही हो गया, नहीं पढ़ा तो और आगे। ठीक है ये बात। इस प्रकार से बहुत इसको ना तो हमको अधिमूल्यन करने की जरूरत है ना कोई अवमूल्यन कर रहे हैं। साफ साफ हमको समझ में आया कि कुल बात क्या हो रही, कैसे हो रही, कैसे समझने की बात। ठीक है प्रतिदी जी, क्या कह रहे हैं? यहां तक जो बात हुई ये समझ में आ रही है? इसमें कोई भी प्रश्न हो उसको भी हम कर सकते हैं। तो अनुसंधान का समय नहीं है, है ना, शोध का समय है। जी माइक भिजवाते हैं। भैया ये जो आपने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं ये अनुसंधान के लिखे हुए हैं? हाँ जी। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हम लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, पीड़ा थी कि जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या उस स्तर पे जिज्ञासा के आधार पे हम लोग इधर आ पाए हैं कि मतलब ऐसे ही आ गए? ये क्वेश्चन। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है। या हमारा जन्म पत्री में कोई अच्छा मुहूर्त लिखा था, या पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे काम किए थे, है ना। मैं अपने को देख के बता सकता हूँ, आप तो अपने को देख के बताना। हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना हमको कोई जिज्ञासा थी। लेकिन ये भी बात समझ लीजिए, ऐसा कोई भी मानव नहीं है, ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसके सामने ये जो दो विचार आते हैं और उस दोनों विचार से उसको कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, ऐसा कोई मानव नहीं है। लेकिन उस प्रश्न के साथ अपने जीने को वो जोड़ के नहीं देख पाता, डाइल्यूट हो जाता मामला, इधर उधर रहता है। आप सबने जब ये पहली बार सुना होगा कि ये मानव की कोई जाति होती है, ब्राह्मण ठाकुर, आप सबके मन में प्रश्न आया होगा कि जाति क्या चीज होती है, लेकिन उसको हमने एजेंडा नहीं बनाया, ध्यान नहीं गया उस पर उतना, है ना। जाति का मुद्दा खत्म हुआ, हम क्रिकेट खेलने चले गए, ठीक, लौट के आए, चोट लग गई, अब दूसरा उत्तर आ गया, भगवान ही सब कुछ करते हैं, अच्छा भी भगवान करते हैं, बुरा भी भगवान करते हैं। हर एक मानव को प्रश्न आता है, यार अच्छा बुरा दोनों भगवान करते हैं, हम क्या करें? ऐसे बाबा जी को प्रश्न आ रहा है, कोई इन प्रश्न में अंतर नहीं है कुछ, लेकिन ये मुद्दा समीक्षा का ही है, ठीक है। और वो सब मिला के हो रहे हैं, कोई एक आदमी का अपने कोई इंडिविजुअल का कोई संस्कार नहीं है वो, है ना, वो ऐसे इस प्रकार से घटित होना ही है। और उनका कोई अभ्यास होगा जीने का, उस जेन्युइननेस के साथ सोचते होंगे, जो भी होगा। जिस दुर्घटना आपके साथ भी घटती है, कोई आपके साथ ये जाति का कर देता है, कोई शरीर का कर देता है, कोई पैसे को लेकर होता है, पैसे सब कुछ ठीक करेगा। जब पहली बार आपके घर में लड़ाई होती है, भाई भाई में, आप मतलब आपके पिताजी और चाचा में, और उसके पहले हमको चाचा बहुत अच्छे लगते हैं, चाची बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घर में पैसे को लेकर लड़ाई हुई, बच्चे सब सोचते हैं यार पैसा कहाँ से क्या, ये क्या आ गया, संबंध बढ़ा गया, पैसा बढ़ा, ये सब भाषा नहीं भी होते हुए ये प्रश्न आते हैं। तो हम सभी इन प्रश्नों से गुजरे हैं, ठीक। कोई इसको दिल पे ले लेता है, कोई नहीं लेता है, सीरियस लेता है। अब इसका क्या उत्तर हो सकता है? ध्यान देने की बात है, है ना। ध्यान जिसका चला गया उसके चला गया भाई। अगर ये इस आधार पर अनुसंधान है तब तो ये यही समझ में आता है कि मानव में ध्यान देने की बात आ गई, जिस पर ध्यान जिसका चला गया। अभी किसी का बल्ब पे चला गया, इलेक्ट्रिसिटी पे चला गया, किसी का पानी में चला गया, किसी ग्रेविटी में चला गया, किसी कहीं चला गया, किसी का साउंड पे, किसी का, है ना, शरीर विज्ञान पे, किसी का कुकिंग में ध्यान चला गया, वो दिशा में निकल लिए, ठीक। इस प्रकार से मानव में ध्यान देने की ताकत है ही, ध्यान से आवश्यकता बढ़ती चली जाती है, जितना ध्यान में आता है उतनी आवश्यकता बढ़ती, जितना आवश्यकता बढ़ता है उतना ध्यान चला जाता है। इस प्रकार से ये बिल्कुल भी सिंपल है। तो अगर हम हमारी बात करें आपके प्रश्न के उत्तर में, तो हमारा तो कोई भी ऐसा जिज्ञासा नहीं था, हमारे मन में ऐसे कोई ख्वाब भी नहीं थे ऐसे करेंगे, हमारे मन में तो कोई, हम किसी को अपने से अच्छा मानते ही नहीं थे, तो कौन कहाँ लगे, है ना, हम ही सबसे अच्छे आदमी, हमारे से अच्छा कौन, ठीक। उस प्रकार का हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक, हमारा ऐसा बात करने का बैकग्राउंड भी नहीं है, जिस प्रकार के ये सवाल लगा के बैठे रहना, ऐसा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है। अपना बैकग्राउंड ये कि अगर मेहमान इस गेट से आए और संयोग से अपने घर में दूसरा गेट हो तो उससे निकल लो, क्यों, ये कौन नमस्ते करेगा उससे, है ना, ये बचपन का अपना बैकग्राउंड है। और आज भी यदि कई कई हद तक ऐसे ही है, यदि कोई आवश्यकता नहीं देखे तो निकल लो, क्या करना बात करके, है ना, कोई बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही अभी ये बात होती है, तो वो बैकग्राउंड यथावत ही बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसमें कोई बदला नहीं है। लेकिन इतने हुआ कि अब जब जब आवश्यकता लगती तो हम उसके आवश्यकता के अर्थ में अपने आप को प्रस्तुत करने की तैयारी में लगे रहते, आवश्यकता नहीं है भैया तो कोई बात नहीं, ठीक। इस प्रकार से ये सब बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड भी कहाँ से आते हैं वो भी हम आगे अध्ययन करेंगे, ये भी कोई पीछे की शरीर जाता चले आ रहे ऐसा नहीं है, किसी ने पिटाई कर दिया वो तो आदमी से डर जाता है आदमी, किसी ने किसी को डांट दिया बचपन में तो वो डर डर घूमता है तो अब दूर भागता है, कोई किसी को बहुत पेम्पर करते हैं तो वो लोगों के साथ बहुत चिपकता रहता है, उस प्रकार का अभ्यास हो जाता है। ऐसे तमाम सारे कारण हमारी परंपरा के जो वेराइटी है परंपरा में, उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट हमको आदमी दिखते हैं। यदि आपको ये एक अनुमान ही दोहराते हैं अपन कि मान लीजिए ये सारा शिक्षा का कंटेंट जो भी है ये अभी वर्तमान शिक्षा इसको स्वीकार कर लेती है, संविधान में एड कर लेती है, तो धरती के इस देश के सभी बच्चों को ये शिक्षा मिलने लगेगा या नहीं मिलने लगेगा, फिर उनका क्या होगा जन्म पत्रिका। इसी का ब्यूटी, यही ब्यूटी है व्यवस्था की, शिक्षा जब व्यवस्था के रूप में आ गई, शिक्षा व्यवस्था, तो फिर सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। मोबाइल देख लीजिए, कौन से आपकी पात्रता है, मेरी पात्रता है उस मामले में, क्या हमारी पात्रता है बताओ, इसमें हमारी क्या पात्रता है, हमको तो अभी तक पता ही नहीं कि ये कैसे कैसे ट्रांसफर होकर जा रहा है, ठीक। परंपरा में आ गया भैया, यही यही खुशहाली है, सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। अब ये सब रहस्य से मुक्त हो गया मामला, ये बहुत रिजर्वेशन से मुक्त हो जाता है। अगर ये बात हमको ठीक ठीक पकड़ में आती है, शुभमन भाई दो आदमी बोलेंगे कैसे काम चलेगा, आप पहले बोलो, चलो क्या बोलना है बोलो, सुनो मम्मी सुनो इनकी बात, बोलो बोलो, ठीक है नहीं बात। इस प्रकार से ये हमको समझ में आना चाहिए। और अभी आपको भी कैसे पता चला उसका भी पूरा ट्रैक निकाल सकते हो आप, आपका कोई संपर्क में रहा होगा उसने यहाँ बता दिया, तो संपर्क विधि से हम पहुँच गए, है ना, संपर्क विधि से हम पहुँच गए, ठीक है, हम भी ऐसे ही पहुँचे हैं, आप भी सब ऐसे ही पहुँचे हैं, आज हम ऐसे पहुँचे हैं, कल को शिक्षा विधि संपर्क होगा सभी पहुँच जाएंगे, फिर किसकी जन्म पत्री अच्छी बोलोगे। एक बता रहा हमें बात, मैंने एक उदाहरण लिया, जन्म पत्री जिज्ञासा जो भी नाम दें, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। आज भी जो लोग हैं और ये अवसर मिलने के बाद उनका मन में नहीं आ रहा, उनके मन में कोई प्रश्न है और उनका ध्यान नहीं अपने प्रश्न पे, पूछ नहीं पा रहे हैं, उत्तर मिल नहीं रहा है, इसलिए आज जो जिसको नहीं ध्यान जा रहा है, अगर यही सच्चाई है यही प्रमाण है तो हर एक आदमी कल ध्यान देने वाला है, कल देने वाला है, ठीक है रंजन भाई। अगर वास्तविकता इतनी है और मानव इसी के अभाव में पीड़ित है तो हर एक व्यक्ति को आज नहीं तो कल ध्यान आने वाला है। कौन सा मोबाइल आया उसी दिन सबने मोबाइल खरीदने का निर्णय कर लिया था, खरीद लिया था सबने, खरीद लिया निर्णय कर लिया, नहीं छोड़ो यार बेकार चीजें हैं सब, कहाँ से बात करते हैं, कहाँ से नेटवर्क दे देंगे, ज्ञानी आदमी ज्ञान लगा तुरंत, है ना, तुम जाओगे वहां वहां नेटवर्क रहेगा क्या, तुम भी लगे मोबाइल मोबाइल क्या, ये सब कंपनी धंधे है, ये है वो है, अब जहां जाओ वहां वहां नेटवर्क लगा दिया, अब बोलो अब कहां जाओगे, आप चुप हो गए भैया, ठीक। अब उत्तर हैं, कंपनी वाले भी नहीं सोचे थे, है ना, कंपनी वाले नहीं सोचे, नहीं सोचे थे। गाड़ी बनी, जैसे गाड़ी बनी कार बन गई जी, जब कार बनी तो लोगों ने बोला देखो लोग इसमें घूमेंगे, पूरे देश दुनिया के हर आदमी के पास कार होगी, तो लोग हंसते थे, अरे बात करते हैं इनको कार बेचने, रोड कहाँ से लाओगे, चलती गाय पे बताएं, रोड पे चलती गाय से, पेट्रोल से डीजल से, वो कहाँ से लाओ, कहीं भी खत्म हो जाएगी तो धक्का लगाना, साइकिल अच्छी है अपनी, ऐसे करके बैठ रहे थे, और उन्होंने बोला हम रोड बना देंगे, बना दिए। हम बोले जगह जगह पेट्रोल पंप कर देंगे, कारों की मात्रा से अधिक, मतलब जो प्रोपोर्शन चाहिए उससे अधिक पेट्रोल पंप हो गया आजकल। पेट्रोल पंप वाले तापते रहते कोई आओ तो सही। अब बताइए अब आदमी कहाँ जाएगा, वरुण भाई कितनी देर भागोगे? या तो अभी से प्रश्न उत्तर कर लो और नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, भागने की जगह नहीं महाराज। यदि ये प्रमाण है तो नहीं है तो भागना ही चाहिए। तो ये तो पता चले कि प्रमाण है या नहीं है, यह प्रयोग है या प्रमाण है, इसमें है नहीं कुछ ऐसा। देखिए मैं तो 96 में पहला शिविर लेने भी शुरू कर दिए थे मैंने, 96-97 में, एक आध दो बार बताना जरूरी है ताकि अपना भी थोड़ा इज्जत कॉलर बढ़े, है ना। भैया ये बात करने में ना बहुत दो दो तीन तीन दिन लगते थे कि सुविधा में सुख नहीं है, दो दो तीन दिन तक ये घर्षण होता है, क्या बात करें सर, अभी कार आने वाली है, अभी मोबाइल आने वाला है ना। आज आज अगर आप बात करते हो तो किसी भी जगह में जाके हम बात करते हैं, कोई हमको बहुत अच्छा बात करना आ गया ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ कि अगले दो घंटे में सब बोलते हैं भैया सब हो रहा है, ये जो आप बोल रहे हो सब हो रहा है, करें क्या बताओ। दो घंटा अभी अभी अपने दिल गवाएं, परसों देखे अपन क्या क्या नहीं बोल रहे, सब सुनते भैया सब हो रहा है, भैया सब हो रहा है। तो क्या हमने कुछ कर दिया क्या, या सहअस्तित्व में कुछ हो रहा है? हम मान लेंगे देखो हमारे में बहुत ग्रोथ हो गया आज, हमारे बाद में इतना ताकत आ गया, ये ऐसा कुछ नहीं, उधर भी कुछ हो रहा है, उधर भी तो स्वीकार करोगे, ठीक है ना। तो ये दिखता है कि इस प्रकार से चल रहा है, पात्रता उधर भी बढ़ रही, ठीक है ना। अपने तो परिचय शिविर के दो घंटे बाद अपन सब बोलने लगते हैं, हम गधे हैं, बोले हाँ सर गधे हैं, नालायक हैं, हाँ नालायक हैं, चोर हैं, हाँ चोर हैं। अभी कौन आदमी इतना क्यों सुन लेता है, क्यों कर लेता है? तो कहीं ना कहीं ध्यान उसका भी जाता ही है, इग्नोर करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं क्योंकि उत्तर नहीं है, ध्यान जाता है, परेशान होते हैं, टीवी चालू कर लेते हैं। बार बार टीवी क्यों चालू करते हैं आप, बार बार व्हाट्सएप क्यों देखते हैं आप, बार बार यूट्यूब क्यों देखना पड़ता है आपको? आपको कोई प्रॉब्लम ध्यान में आता है आप परेशान होते हो, उससे डाइवर्ट होने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। यदि हमारे में से उसी को एजेंडा बना ले कि क्या प्रॉब्लम है, चलो लिख लेते हैं एक बार, या डरना क्या उससे, एक बार लेट फेस इट, तो कल से बातचीत होने लगेगी आपके हमारे बीच में, यूं करने के बजाय, है ना। नहीं तो ये होगा यहाँ जाने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर हमको इग्नोर करने के लिए कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। आदमी ऐसा नहीं है कि अव्यवस्था का दबाव किसी एक ही आदमी पे है, सबके ऊपर ही है, ठीक है। प्रश्न जिज्ञासा हर मानव में है, उस जिज्ञासा के साथ थोड़ा सा अपना ट्यूनिंग करने की बात है, और वो भी एक स्किल है, वो भी एक शिक्षा की बात है, ध्यान देने के तरीके हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि हमारे जन्म कुंडली में नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि चोर से चोर आदमी अगले दिन बढ़िया बढ़िया जी सकता है, अपराधी से अपराधी 100 मर्डर करने वाला समझ में आने के बाद अगले क्षण वो नहीं रहता, वो उस प्रकार का कोई संस्कार की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जिस प्रकार का हमारा मान्यता बना हुआ है कि किसी ने 100 मर्डर कर दिए तो अब उसको 101 तो कम से कम करना ही पड़ेगा, एक ऐसा नहीं कह रहे हैं। कितना भी गलती से गलती किया हुआ आदमी समझ में आने के बाद अगले क्षण वो आदमी वो नहीं है, अब उसका संस्कार हो गया है, समझदार होने के बाद संस्कार होता है, ठीक। तो पीछे पीछे से मूल्यांकन मत करिए। और मैं देखता हूँ हमारे में भी गलती करते थे, हमारे यहाँ पे लोग गलती करते हैं, पीछे का देखो उसका इतिहास ये था वो था, अरे उससे वो थोड़ी संस्कार है। संस्कार की बात करेंगे ना कि अब आगे का देखो भाई आगे क्या है। हम यदि उसी आधार पर मूल्यांकन करते हैं, हमारे यहाँ रहकर भी कोई परिवार बनने वाला नहीं है, हम कोई हमारे में निर्भरता की तरफ हम जाने वाले नहीं है, है ना। तो हमारे को ये मूल्यांकन विधियों को भी समझना पड़ेगा, ठीक ठीक है ना। जो पूरा संस्कार का मामला है, जो मान्यता में संस्कार बेटा लाल पेन वाला, वो ये कहता है कि आपने एक बार गलती कर दी, आपको अगली गलती करना आपकी बाध्यता है, इस प्रकार से आप अपने कर्म और कर्म के फल के झंझट में फंस गए, अब आप उसमें ट्रैप में रहोगे, अब आपको धीरे धीरे और गर्त में जाना पड़ेगा। यहाँ पर उसका जस उल्टा कह रहे हैं, जब तक समझ में नहीं आता हम गलती करते रहते हैं, जिस दिन समझ में आता है उसके बाद संस्कार खड़ा होता है। संस्कार का मतलब है गलती से मुक्त हो जाना। हाँ उसको वो पूरा फंसा वाले है वो, हम शब्द सुन के वही मान्यता यहाँ लगा देते हैं, मान्यता पुरानी शब्द यहाँ से ले लिया और खटाखट इग्नोर मारा चल दिए, चल तो देते हैं आगे जाके फंस जाते हैं, हम किसी के साथ जीने की जगह में खड़े नहीं होने वाले। अभी एक सेकंड पहले तक जो कुछ हुआ उसको है ना, वो हमको समझ में आ गया कि नहीं समझ के हुआ था या समझ के हुआ था, काम खत्म हो गया, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। हर आदमी के साथ हर दिन चलने की जगह हो गई, नहीं तो पीछे के पोटली बड़ी करते चले जा रहे हैं, हम परेशान होते जा रहे हैं। तो निर्विरोध होने का मतलब आप सभी मुद्दों पर, सारे मुद्दों पर जागृत मानव किस प्रकार सोचता है, यदि उस प्रकार हम सोचने लगते हैं हम निर्विरोध होते हैं। पहले तो जागृत मानव के साथ ही होते हैं, है ना, उसी के स्फुरन में हम अपने में होते हैं। इस प्रकार से ये बातें जुड़ी हुई भाई, ठीक है नहीं बात। तो शोध विधि से समझ के एक अवधारणा बनना और अवधारणा को जीने में प्रमाणित होने के क्रम में लगना, ये कुल कार्यक्रम है, ठीक। अगर आपका प्रमाणित हो गए तो आपका सारा कुछ हो ही गया, अब अलग से अपना अनुभव का पुल्ला लेकर मत घूमते रहना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे को अलग सा अनुभव हो जाएगा तो कोई अलग नहीं हो जाएगा, जो नागराज जी को हुआ था उससे कोई भिन्न हो जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन आएगी अनुभव के बाद वो यही रहने वाली जो अभी से आ रही है। तो ये अगर जो हमने छोड़ रखा है कि अनुभव के बिना हम गलती करेंगे, इसका मतलब हमने खुद ने ही कोई जगह बना के रखी है अपने भागने के लिए, तो भागे रहते हैं। कितने दिन भागना चाहते हो, भागे रहो, कौन मना करता है, कौन पकड़ लाएगा, कोई चोर पुलिस होने लगेगी नहीं, आप भागे रहो भैया। अनुभव के आधार पर जो भी कुछ कहा गया है वो हमको समझ में आता है या नहीं आता है, जितनी बात होती है यहाँ पर वो समझ में आती है या नहीं आती है, आती है। इस बात को अगर एक समग्र रूप में आप जोड़ लेते हो तो आपके लिए जीने का कंसेप्ट बनता है। अब वो भले ही वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड ही होगा, क्योंकि ज्ञान के पहले वो इंटरप्रिटेशन ही है, सूचना से चलेंगे तो इंटरप्रिटेशन तक पहुंचेंगे, तर्क साथ में लगा ही रहेगा। और इंटरप्रिटेशन आपको लगता है कि कंप्लीट हो गया, आप चलिए, चलने के बाद यदि प्रमाणित हो गए तो पूरा था, नहीं तो और ठीक कर लेंगे इंटरप्रिटेशन को। इतना सिंपल इसको रखना चाहिए, ठीक है ये बात, नहीं तो रहस्य से जुड़ेंगे। क्योंकि ज्ञान शब्द आते से हमारे अंदर मान्यता बना हुआ, जैसे संस्कार शब्द आते से क्या बना हुआ है, वही जैसा मैंने बताया, वैसे ज्ञान आते से हमारे अंदर वही रहस्य बना हुआ है। न्याय आते से कोई रहस्य पुराना बना हुआ है, पुरानी बात जुड़ी हुई, व्यवस्था से फिर कोई पुराना आशय है हमारा, ठीक ठीक है ना ये बात। इसीलिए कह रहे हैं कि जीव चेतना में जो भी इन शब्दों को कहा गया वो भास आभास के आधार पर कहा गया, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है ना, उसका वस्तु मिला नहीं है, इसीलिए उसके बारे में जो कुछ भी हमने पहले अनुमान करके रखा हुआ है कम से कम वो तो ये नहीं है। इस जगह से आपको अध्ययन की शुरुआत करनी है, जो कुछ भी आप पहले से माने हुए हो कम से कम वो तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ से स्टार्टिंग है ना, चैतन्य चीजें जितनी है, ममता है, उदारता है, वात्सल्य है, प्रेम है ना, मानवीयता है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, इसके बारे में जो कुछ भी हम बना के रखे थे वो तो यहाँ नहीं है। इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि जीव चेतना का चिंदी भी मानव चेतना में नहीं जुड़ेगा, न लक्ष्य के रूप में जुड़ेगा, न दिशा के रूप में जुड़ेगा, न कार्यक्रम के रूप में जुड़ेगा, न फल परिणाम के रूप में जुड़ेगा। फल परिणाम भी वो नहीं है जो उसको हम मान के चल रहे थे, ठीक। तो पहला रिस्पांस क्या है आपका, हमेशा क्या है पहला रिस्पांस क्या होता है हमेशा, सोनू भाई? पूर्वाभ्यास से होता है, पूर्व मान्यता से होता है। आपको सतर्कता के साथ इसके साथ चलना पड़ेगा कि ये वही रिस्पांस है या कुछ और रिस्पांस में हम काम कर रहे हैं, ठीक ठीक है ना। तो अध्ययन पूर्वक जीने की बात हो रही है, अध्ययन एक जीने का मोड है। यदि ये मोड हमारा स्विच नहीं होगा तो नहीं चलेगा, इंटरप्रिटेशन को भी ठीक से नहीं बना पाएंगे। अभी कैसा बना हुआ है, अभी आदमी दो तरीके से चलता है, ठीक, या तो पीड़ा में रहता है और नहीं तो एंजॉय करता है उसको। ये दोनों में अध्ययन नहीं होता है, जब हम पीड़ित रहते हैं तो भी अध्ययन नहीं होता है, और जब हम इंजॉय मतलब जो भी अभी जिसको भी भोगना कह रहे हैं उसमें भी कोई अध्ययन नहीं होता है, दोनों में अध्ययन नहीं है। मैं देखता हूँ कई समय तक तो हमारा यही चलता रहता है, जैसे अभी हम मान लो कुछ लोग यहाँ पे आग भी गए, कुछ काम कर रहे हैं है ना, अब उनको वो इसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, मोड स्विच ही नहीं हुआ हमारा। यदि कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी अध्ययन का मुद्दा है, और यदि कुछ कमी भी हो रही है तो भी अध्ययन का मुद्दा है। अध्ययन अपने में जीने की एक प्रवृत्ति है, उसको विकसित करना पड़ेगा। एंजॉय कर रहे हैं उसको, हाँ भाई क्या हो रहा है इसमें ऐसा? अगर अच्छा कुछ लग रहा है आपको तो क्या चीज हो रहा है, और कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें पीड़ित हो रहे हैं, उसका भी कोई मुद्दा नहीं, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन के मोड में अगर हम बात करें तो जो कुछ अच्छा हो रहा है उसका नियम क्या है उसका अध्ययन करेंगे, जो कुछ गड़बड़ हुआ उसका नियम क्या उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अध्ययन पूर्वक जीना एक अलग ही चीज है भाई। अभी तो दिखता है कि पत्नी अच्छी मिल जाए तो भी हमारे लिए भोग का वस्तु, पति अच्छा मिल जाए तो भी भोग का वस्तु, थोड़ी जागृति की बात कर ले संबंध ठीक करना तुरंत भोगना शुरू कर देते हैं उसको, है ना। बच्चे कोई अच्छी बात करें तो तुरंत भोगना शुरू हो जाता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि उसको दूसरा नहीं बता पाएगा कि आप भोग रहे हो या पीड़ित हो, वो आप ही को पता चलेगा कि आप उसका अध्ययन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे चलते रहते हैं या तो पीड़ित रहते हैं, कोई दिन लटके रहते क्या हो गया, अरे कुछ ठीक नहीं हो रहा भैया, यहाँ भी ये सब हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है, कोई दिन आए क्या हो रहा है, वो सब बढ़िया चल रहा भैया, क्या बात है, आपने कितना बढ़िया काम कर दिया बाबा, क्या कर दिए, क्या कर दिए, एकदम अलग आदमी, बड़े थोड़ा दोनों नॉर्मल हो जाए यार, है ना। जो अच्छा हो रहा है उसको भी तो समझते हैं क्या अच्छा हो रहा है, मैं बोलता है फिर हमको कहना पड़ता है नहीं इतना भी अच्छा नहीं हो रहा दीदी, दीदी नहीं मतलब भैया के लिए भी ऐसे, है ना, भैया का थोड़ा पता नहीं चलता है थोड़ा, इसलिए बोलने में नहीं आता है ठीक, और इतना पीड़ा हो गया, इतना भी गड़बड़ नहीं हो रहा दीदी, ये बोलना पड़ता है। तो शोध पूर्वक जीना की हम बात कर रहे हैं। अध्ययन क्या है? शोध है। क्या शोध करना है भाई? कि जो भी क्रिया हो रही है, जो भी घटना हो रही है, जो भी दुर्घटना हो रही है, वो अस्तित्व में जो कुछ होता है वो किसी नियम से हो रहा है। आदमी का सुखी होना भी नियम से, दुखी होना भी नियम से, पैदा होना भी नियम से, मरना भी नियम से, एक्सीडेंट भी नियम से, है ना, प्रदूषण भी नियम से, और खुशहाली भी नियम से, और पर्यावरण संतुलन भी नियम से। इसी को कह रहे हैं अध्ययन के मोड में जीना, कि अब हम नियमों को समझ रहे हैं। उसका उसका क्या स्वरूप बनता है? पहला स्वरूप ये बनता है कि जो भी सूचना हमारे को ज्ञान विधि से जो सूचना मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन को हम एक नियम के रूप में पहले अपने में स्मरण करते हैं। और ये जब स्मरण में रहता है तो जब भी ये चीजें चल रही होती हैं उन स्मरण के साथ इसको मिलाते जाते हैं कि अच्छा ये इस नियम से, तो अगर दुर्घटना हो रही तो भी पता लगता कि इस नियम से हो रही है ना, ट्रक आके घुस गया, अब घुस गया तो हार्ट वार्ट किडनी फिडनी से फूट फाट गई, आदमी मर गया, ये भी दुर्घटना घटी, ये भी नियम से ही घटी है। हाँ अब ये बात बनी, अब अगर नियम को पहचान गए तो कोई खुशी भी है कि नहीं, कि हम खाली चश्मा लगा के दाढ़ी बढ़ाकर नियम का अध्ययन ही कर रहे हैं। नियम को पहचाने तो हमारा अधिकार जगा। अब जो हमारी चाहत है उसको मैं अपने अधिकार से घटित कर सकता हूं, तो नियम ही समाधान है। हमको समाधान हो गया, नियम पता लग गया, ये अब जब भी जरूरत होगी उसको करते रहते हैं ठीक। तो अब अपने लिए अनुकूल परिस्थिति को रोते नहीं है, शिकायत करेंगे नहीं, क्योंकि अब अपने पास सारे उसके नियम आ गए, वो नियम को कहीं पे लगाओ वातावरण बदलना शुरू, ठीक है, चीजें घटित होना शुरू हो गया, आपका अधिकार में आ गया, तो एक एक डिग्री आप हायर हो गए ना। तो समाधान ही नियम है, समाधान ही सुख है, नियम ही सुख है, नियम ही न्याय है, यही समझदारी है। ये सब बातें सुनी रखी अपन ने, है ना, तो वो सुख का स्वाद अपने को चखना ही पड़ेगा। और कहने के आपने चखा है, वो ऐसा नहीं कि वो चखा नहीं, कुछ कुछ चीजों में आपकी योग्यता है, आप उसके नियम को जानते हो, तो आप एक अधिकार से रहते हो। क्या हो गया भुट्टा, मेरे को चुप कराने का राजा बेटा, ये भुट्टा तो कच्चा है, कच्चा नहीं, खाओ खाओ खाओ, खाया है, अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो कह रहे थे कच्चा है, उसी को दूसरी भाषा में कच्चा कहते हैं, ठीक है ना ये बात। तब अगर आप अध्ययन करने के लिए आए हो, इफ यू आर प्लानिंग कि आप अध्ययन पूर्वक जिए, तो ये अध्ययन पूर्वक जीना है, ये कोई अध्ययन करना है एक छोटा सा काम नहीं है, कोर्स अटेंड करके ऐसा नहीं है। इसके आगे जो है आपको अध्ययन पूर्वक जीना है, आपके जीने का एक डिजाइन है। वो खाना भी खा रहे तो उसका भी अध्ययन करो, नहीं खा रहे तो उसका भी करो, कोई ठीक से बना तो उसका भी करो। और संजू जी से ठीक से नहीं बना, मान लो भिंडी ज़्यादा उबल गई तो क्या करोगे, वो रायता बन गया तो उसका भी अध्ययन करो, है ना, वो हो ही सकता है। तो आप दोनों का अध्ययन करो, फिर आपको पता चलेगा कि ठीक कैसे हो सकता है, उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। कहो भाई इस प्रकार से अध्ययन पूर्वक जीने के डिजाइन में जाओ भाई, ये एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति बनेगी अपने में, है ना, और इसके साथ अपन चलेंगे, चीज़ें पकड़ में आएंगी। पहले दिन ही तो सेट करना आना चाहिए ना, पहले रिमोट समझ में आना चाहिए, ठीक। अगर हमारा जीने का स्वरूप यही बनता है तो ये अध्ययन में बाधा है, ये अध्ययन में बाधा है। कोई पीड़ित आदमी अध्ययन नहीं करता है, वो रोना गाना करता रहता है, उसको क्या करोगे आप, रोना गाना पहले चुप होगा उसके बाद बात होगी ना। तो पीड़ा में भी अध्ययन नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं हुआ, मैंने मेरे से व्यवहार नहीं हो रहा, उसकी पीड़ा में बैठ के कुछ अध्ययन नहीं हो सकता है। वो पीड़ा बराबर जिज्ञासा नहीं है, वो पीड़ा बेस में हो सकती है लेकिन पीड़ित रहकर नहीं हो सकता। पीड़ा होना एक अलग चीज बोल रहे हैं, पीड़ित रहकर कोई अध्ययन अध्ययन नहीं होता है, ठीक। तो तब तो अपने पास बहुत सारे सूत्र हैं, खटाखट लगाओ, मानव गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है, हटा यार हो गया चल खत्म कर, है ना, पीड़ा से बाहर आओ फटाक से, है ना, पीड़ा से बाहर आओगे तब तो चीजें आगे बढ़ेगी, तब तो चीजें आगे बढ़ेगी। यदि पीड़ा से हम बाहर ही नहीं आ पाए तो घूम घूम के उबई उबई चलेगा, अब कहाँ चीज समझ में आ रही है हमको, ऐसा होता है नहीं होता है। हमारे घर में किसी को कोई बीमारी हो जाए, अब उससे हम पीड़ित हो गए, अब थोड़ी अध्ययन होता है, मेरे घर में कैसे हो गया, बस एक ही प्रश्न, मेरे घर में कैसे हो गया, है मेरे घर में कैसे हो गया, घायल हो गया आदमी, घायल आदमी को क्या चाहिएगा, पहले मरहम लगाओ, थोड़ा खिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ, है ना, ये सब करो। जब घायल पीड़ा कम होगी तब बैठ के बात हो सकती है, तभी वो समझेगा। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि जो भी पीड़ाएं हैं उसका मूल में क्या मुद्दा है, सारी पीड़ाओं के मूल में क्या मुद्दा है। एक तो ये मुद्दा बना, दूसरा मुद्दा ये बना कि किसी मानव से कोई गलती हो रहा है ना, तो मानव गलती करने का अधिकार ही है, हर आदमी सही समझे बिना गलती करता ही, इतने से तो सारी पीड़ा खत्म होती। अब इसी को हम पूरे समय ध्यान में नहीं रखते हैं, है ना, इसी को हम ध्यान में रखते नहीं, अब रोते रहते हैं, उसको पीड़ित होते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं, ठीक। इससे कोई किसी कोई ग्रोथ किसी का होता नहीं है, इसमें कोई ग्रोथ होने की जगह है ही नहीं। उसका एक उत्तर है, मानव को जन्म से गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर और साधन लेकर वो पैदा होता है, और वो है ना अवसर को यदि और मानव जाति से जोड़ देंगे तो शिक्षा व्यवस्था के रूप में अवसर है, परंपरा के रूप में अवसर है। इस प्रकार से हम सारी पीड़ाओं से बाहर आ सकते हैं, और जब भी आओगे इसी से आओगे, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। हमारे साथ में चलने वाले, यहाँ रहने वाले, कहीं भी रहने वाले मानव मानव ही हैं, और जब तक वो सही की है ना वो जो इंटरप्रिटेशन, जब तक वो सही नहीं होता तब तक गलती करने का अधिकार बने ही हुआ है, तब तक हम इससे पीड़ा से दूर रह सकते हैं, अध्ययन पूर्वक जी सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है नीलू दीदी, ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हर मानव गलती करने का अधिकार है भाई, हमसे भी गलती होती है, उससे हो जाती है, ठीक। अपने लिए टाइट हो सकते हैं, दूसरे के लिए तो हमको ढीला रखना पड़ेगा। अपने लिए टाइट होने का क्या मतलब हुआ, एक बार गलती हो गया हमको समझ में आया गलती हो गया, तो अभी इसको ध्यान देने की बात, समझने की जरूरत है। दोबारा भी हुआ तो उसका मतलब जितना समझे थे उतना पर्याप्त नहीं है, तो कुछ और एंगल से देखना पड़ेगा, कुछ और दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इससे चलेंगे, तो पीड़ा से मुक्त होना इसमें बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से ये जो भोग है इससे भी मुक्त होना जरूरी है, लेकिन अभी उत्सव एक अलग चीज है, परस्परता में उत्सव क्या चीज है उस पर बात करेंगे, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से ये जो दोनों मुद्दे हैं ये मेरे लिए अध्ययन में बाधक हैं, ये मुझे पता चलना चाहिए, शोध में ये बाधक हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है। किसी भी मानव में है ना जीवन में अच्छी शक्ति सब होती है, लेकिन शरीर में छह शक्ति होती है, दोनों मिलाकर आदमी के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, सीमित ऊर्जा ही होती है, उसको जहां लगाना चाहे वहां लगा लो आप, है ना भाई, जैसे 24/7 दिन होता है आपके पास, है ना, 365 दिन होते, सब लिमिटेड ही है। मानव परंपरा में बात करेंगे 24 घंटे होता है, तो आप उसको आप कहाँ लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो पीड़ा और एंजॉय दोनों से ये आवेश है एक प्रकार का, ये भी ये निगेटिव आवेश है और ये पॉजिटिव आवेश है, दोनों एक प्रकार का आवेश। अच्छा, किसी न किसी अंश में बना ही रहता है। हाँ जी, दर्शन में इसको सम विषम कह रहे हैं, थोड़ा और आगे कह रहे हैं इसको, है ना, थोड़ा और थोड़े अलग परिभाषा से कह रहे हैं ना, उसके साथ ये समझ जोड़िए। ठीक है, तो अपने में मनन करिए, देखिए, समझिए क्या आप में अध्ययन की प्रवृत्ति सेट हुई या नहीं हो रही है। अब मेरी मम्मी ऐसा व्यवहार किया, उसका भी अध्ययन हो सकता है, किस नियम के चूक होने से माँ से ऐसा हो रहा है, किस नियम के चूक होने से ये भाई से ऐसा हो रहा है, किस नियम के चूक होने से हमारे से हो रहा है। ठीक, इसको इस प्रकार से एक डिजाइन बनाने की बात है। शिक्षा का कंटेंट तो साथ में चलेगा, ये सब मिला जुला के होने वाला कार्यक्रम है। रोबोटिक में हाँ, फिर रोबोट में तो अध्ययन होता ही नहीं है, नहीं उसमें अध्ययन की प्रवृत्ति नहीं, वो तो मशीन बन गया, उसने कुछ अपने बना लिए, SOP बना लिए उसने, है ना, अब उसके साथ चलता रहता है। मानव किसी भी SOP में पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, ठीक ना, मानव निरंतर मूल्यांकन करना पड़ता है, अभी क्या हुआ, ये रंजन भैया है जैसे मान लीजिए, अभी ये बिटिया है, ये भी छोटा भाई है, जो भी है, ठीक, एक समय में क्या हो रहा है, किस प्रकार प्रस्तुत हो रहा है, वो छोटा छोटा बालक अभी अभी खेलता है, थोड़ी देर बाद रोने लग जाता है, तो आपको आपको समझ में आता है, जिसको समझ में आता है, हर समय मूल्यांकन करना पड़ता है, SOP काम नहीं करता है, कि अभी तो दूध पिलाया था फिर रो क्यों रहा है ये, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि दूध नहीं चाहिए था उसको, इसलिए ज़्यादा पिला दिया आपने, या पेट दुख रहा है उसका, या कुछ और दिक्कत होगी। तो मानव के साथ सतत मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन की बात बनती है, लाइव स्ट्रीमिंग है ना, एक शब्द प्रयोग करते हैं लोग, तो लाइव स्ट्रीमिंग की बात बनेगी, है ना, ठीक है ना। तो एक मानव में देखेंगे तो बालक से लाकर पूरा वृद्ध तक है, और उसमें रोगी व्यस्त बीमार ये वो है ना, बस बस दो चलते रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। तो हमको इतने के साथ है ना, काफ़ी चीज़ें हैं इसके जुड़ी, तो आपको सतत मूल्यांकन करना पड़ता है। एक समय आपके आप पारंगत हो जाते हो, योग्य हो जाते हो, तो फिर आपके अधिकार में आता है, फिर आप SOP लिख देते हो, वो अलग बात है, रोबोटिक नहीं है, लेकिन नहीं तो रोबोटिक हो गए, हर प्रश्न के उत्तर हैं, घर में भी बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, किसी ने ये बोला तो बस ये चिपका दो उत्तर आप, ये ऐसा ये रोबोटिक होने का मतलब ये हो गया। अब आप उसको समझ नहीं रहे, एक उत्तर आपने बड़ा पत्थर रख दिया उसके सामने, छोटा छोटा समस्या के सामने बड़ा पत्थर रख दिया, अब वो कहाँ जाए, अभी ये भाषा के रूप में पत्थर भी हो सकता है। तो ये तो पूरा संवेदनशीलता संज्ञानशीलता का मुद्दा है, इसको तो आपको ठीक से समझना पड़ेगा, है ना। जैसे एक पत्नी ने कुछ कहा, पति ने इतना बड़ा पत्थर रख दिया, सब घर से लिया मिला के, भ्रमित चेतना में ऐसे होता है, अब क्या करे आदमी, कहाँ जाए, वो किससे बात करे, किधर जाके रोए गाए, क्या करे, ठीक, फिर कुछ कहा तो फिर एक पत्थर लगा दिया, क्या करोगे आप, तो ये तो नहीं बनता है ना, ये तो अध्ययन की प्रवृत्ति ही नहीं है। हम कहाँ चले गए, एम्पिरिकल फार्मूले में चले गए, ठीक, उनको फार्मूले को भी अगर फार्मूले मान भी रहे हो तो उसका परीक्षण अपने में होना है भाई, जीते जागते मानव में होना है, अपने में होना है, मानव के साथ होना है, उनका परीक्षण करिए। तो आप पर्याप्त लचीलेपन के साथ खड़े हैं, लचीलेपन का मतलब क्या निकला, अपने लिए आप जितना टाइट होना चाहे हो जाओ भैया, दूसरे के लिए टाइट होने की कोई जगह नहीं बनता, क्योंकि आप दूसरे के बारे में अनुमान ही कर रहे हो आप, अभी जब तक आपको अनुभव नहीं है तब तक अनुमान पूर्वक है, हम किसी के बारे में कुछ भी अनुमान करें वो अनुमान ही है। तो जितना टाइट होना है ये आपके लिए हो सकता है, ये मेरे लिए हो सकता है ना, कि मेरे को टाइट होना है, मैं अपने में टाइट हो जाऊँ भाई, दूसरे के लिए टाइट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो पर्याप्त जहाँ पर जो निश्चित होना है और जितना ढीला होना है, कितना सुंदर कार्यक्रम है, स्वयं में नियंत्रण होने पर, स्वयं में कोई फोकस होने पर, हम परस्परता में दूसरों के लिए पर्याप्त अवसर बनाए रखते हुए कुछ व्यवहार करने की जगह बात है, वो उसका नाम है व्यवहार। तो जीने देकर जीने की बात बन रही, नहीं तो बहुत भारी, बहुत ही भारी हो गया भाई, है ना। उसमें कोई आपके साथ खड़ा होगा नहीं, है ना, खड़ा होना या नहीं होना मुद्दा नहीं है, लेकिन ये समझ में आया कि जो हमारी कामना है वो तो पूरी नहीं हो रही, व्यवहार प्रमाणित नहीं हो रहा है, सहअस्तित्व प्रमाणित नहीं हो रहा है, ठीक। तब हमको एक अध्ययन के मोड में आने की जरूरत है। आप जब अध्ययन करेंगे तो दिखेगा कि ये सारी चीजें जो है ना लाइव हो जाएंगी आपके साथ, ये सब कुछ ऐसे ही कुछ चल रहा है ना, जागृति का जागृत मानव का अध्ययन, उसके साथ फिर भ्रम का अध्ययन शुरू, फिर एक मानव से लाकर मानव जाति का, हर समय हम अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ें हमारे को नियम के रूप में पकड़ मारे, जितना हमको पकड़ मारा उतना अपना भरोसा बन रहा है, जितना हमारा भरोसा बन रहा है उतना हमारा आचरण की कोई जगह बन रही है, ठीक है ना। हम व्यवहार करने योग्य हो जाएं, मतलब निर्विरोध हो जाएं, इस जगह के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने लिए पहचानिए कि क्या आपकी पीड़ाएं हैं और क्या आपके एंजॉयमेंट हैं, उसको दोनों को देखिए, एंजॉयमेंट के नल बंद करिए, है ना। पीड़ाओं के जो भी थे अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो अपने आप होने वाले हैं, मतलब ऐसा कर लिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक। नहीं तो हमारे लिए तो चल ही रहा है, सुख तो वहाँ से मिल ही रहा है, कोई ना कोई नल पे हम पानी पी रहे हैं। वो नल क्या है, तो वो चार विषय हैं, पांच संवेदना है, चार विषय पांच संवेदना में पानी पीते हुए कौन आदमी को लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा में काम करेगा भाई, है ना। कौन सी प्यास लगातार लगती है, बीच बीच में लगती है, जाके पी के फिर चले आए, ठीक है कि नहीं, फिर बढ़िया हो गया, फिर चल रहा कार्यक्रम, फिर प्यास लगी फिर पी के आ गए, सुख तो टपक टपक के चल रहा है अभी, उसी में काम चला रहे हैं। इस प्रकार से अध्ययन है ना। अब अध्ययन करेंगे तो देखिए पहला स्टेज क्या बना, शब्द ये लिखा ही हुआ है, शब्द से बड़ी चीज उसका अर्थ है, अगर ये कोई चीज है तो उससे बड़ी चीज है और उससे बड़ी चीज है। अभी देखिए भ्रमित स्थिति में होता है, ये दो चीजें समझ में नहीं आती तो ये चीज हाथी जैसी हो जाती है। आपको पता है एक दिन उसने मुझे ऐसा कह दिया, बोले तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा था, क्या गया भैया वो वरुण आजकल आता ही नहीं, क्या हो गया, है ना, इतनी अच्छी दोस्ती थी अब वरुण क्यों नहीं आता भाई। अब बोले उनका मित्र था एक रमेश भाई, उसने उनको कुछ ऐसा कह दिया, क्या कह दिया भाई, अब जो भी कह दिया है ना कह देना इतना इंपॉर्टेंट है क्या, लेकिन अगर अर्थ नहीं दिखता है तो शब्द ही बड़ा हो गया। तो 20 साल से तुम्हारी दोस्ती थी अब क्या हो गया, तो बोले उसने एक दिन ऐसी बात कर दी सर, उसके बाद तो खत्म हो गया जी, दिल फट गया। तो मैं बोला 20 साल तक तुम इसी का इंतजार कर रहे थे दिल फटने का, 20 साल तक ये इंतजार कब फटे है ना, या कुछ और कर लेते। तो जब तक हमको अर्थ नहीं दिखता है ना, जब तक हमको उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है तब तक शब्द बड़ा होता है, अर्थ पता ही नहीं तो क्या करेगा। तो अभी ज्यादातर पीड़ाएं देखोगे आप अपने परिवारों में तो शब्द से ज्यादा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया ऐसा नहीं, किसी ने किसी का खून निकाल के बेच दिया ऐसा नहीं है, किसी ने किसी के साथ है ना परिवार में अगर देखोगे तो बहुत ही अत्याचार कर दिया ऐसा भी नहीं है, है ना। आप देखोगे तो ज्यादा पीड़ाएं जो शब्दों को लेकर ही है, जो शब्दों का प्रयोग हुआ उसके अर्थ में आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ, एक तो ये हुआ, दूसरा है कि जिन अर्थों में प्रयोग प्रस्तुत हो रहा है उस अर्थ में शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, इतना ही तो हुआ। तो कुल मिलाकर हमारा पीड़ा का जो जंजाल है उसमें अगर देखने जाएंगे महाराज तो इतनी ही बात निकल के आती है कि शब्द एक हमारे लिए आशा भी है और शब्द से हम निराशा में भी बैठ गए। कैसा हो गया, तो शब्द की सीमा क्या है, उसकी औकात क्या है, ये पता चलती है। अगर अर्थ समझ में आने लगते हैं तो शब्द का दबाव अपने से हटता है। ये मैं बता रहा हूं अध्ययन में जीने की प्रवृत्ति को बता रहा हूं। यदि आप अध्ययन में जीने लगे हैं तो ये इंडिकेशन है कि आपके ऊपर अब शब्द का बहुत प्रभाव नहीं है, है ना, शब्द का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अब आपको अर्थ का प्रभाव पड़ रहा है। आप समझ रहे हो उसको, तो समझो उसके आधार पर सोच रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, है ना। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो किसी के सामने कुछ भी कह दिया, हमने मजाक में शिविर में कुछ कह दिया, कई लोग तो उसी में नाराज होकर चले जाते, ठीक। और ये अदरवाइज भी कुछ होता रहता है। तो हम देख रहे हैं कि जब तक अर्थ स्पष्ट नहीं है, अर्थ हम में जागृति नहीं है, तो शब्द का ये एक लक्षण है आपके ऊपर, शब्द का सिकंजा बहुत टाइट रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही नमस्ते क्यों कर दिया, ये तो लफड़ा हो गया दीदी, ऐसे उसने क्यों बात कर ली, और उसने ऐसे ही इस शब्द को इतना तेज करके क्यों बोला, इसको तो थोड़ा धीरे रखना था, यहाँ तेज रखना था, है ना। ये हमको दिखता ही है, ठीक है ना। जबकि परिवारों में देखो तो कैसा है, होना क्या चाहिए, शब्दों को तो बोलते ही हैं। जिनके साथ भी हम जीते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शब्द ठीक नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा परिवार में शब्द का महत्व ज़्यादा है, जीने का महत्व ज़्यादा होना चाहिए। तो जीने में कौन किसका किडनी निकाल के बेच के आ गया था, क्या हुआ क्या ऐसा। तो अगर हम शब्द से प्रभावित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, इसका मतलब है हमको अर्थों को समझने की जरूरत है। कुल मिला के इतनी सी बात है। किसी ने किसी को बोला नालायक, और उसी में उसका विकेट गिर गया। बोल दे भैया, नालायक का मतलब क्या होता है, हैं? हाँ, अपने में बना लिया, लायक होने के लिए होता है। नालायक का मतलब इतने होता है जो लायक होने के लिए होता है, लायक नहीं है, लायक होने के लिए इतने तो होता है ना, हैं? सभी नालायक है, बताओ कितने लोग यहाँ नालायक हैं, देखो कितने सारे, उठाओ हाथ, उठाओ उठाओ, लायक होने के लिए नहीं बबीता दीदी, तो हाथ उठाओ ना, ये देखो ये भी नालायक है। अच्छा, हम वाकई में ऐसे नालायक ही हैं, लेकिन ये मानने को जल्दी तैयार नहीं है, और ये मानने को तैयार है कि हम लायक है, कोई हमको लायक बोलो, अरे इसी में कॉम्प्लेक्स आता है, इसी में है ना दिक्कतें हैं। या नालायक हो तो नालायक स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत क्या हो रही है। आप रिलैक्स हो जाओ, आपको बस ड्रामाबाजी, दिखावा इत्यादि इत्यादि जितने झंझट है ना, इससे आप रिलैक्स हो जाओगे, बच जाओगे आप। जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा है, तब लायक होने के कार्यक्रम चलेगा। जो लायक नहीं हुआ ना वही ना, अभी हम ये कह रहे हैं कि हर मानव लायक होना चाहते ही है, हो ही सकता है, शिक्षा और व्यवस्था की हम इतने बात तो कह रहे हैं, तो हमारा अकेला कौन सा दोषारोपण है इसमें, है ना। हम जो भी प्रोडक्ट हैं, हमारे परंपरा के प्रोडक्ट हैं, ठीक, और हमारे को जो मिला हमने मेहनत किया उस पर, तो जो कुछ भी हमको नालायकी मिली थी उस पर हमने मेहनत किया, तो ज्यादा बढ़ा के दिया, इतने ही तो हुआ। मेहनत में कोई कमी है क्या, परिचय शिविर में ही शुरू करते हैं अपन, लेकिन बहुत प्यार से बात करते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या बात हो रही है, है ना। शाम तक पता लगता है, किसी को अगले दिन पता लगता है कि ये अच्छा ये मतलब निकला इसका, तो ठीक, लेकिन भाषा अच्छी रखना जरूरी है भाई, ठीक है कि नहीं बात। तो सभी नालायक हो, ये शब्द से अर्थ तक हमको पहुंचना जरूरी है, तो शब्द का दबाव हमारे पे कम हो जाए, ठीक है भाई। और जब तक अर्थ समझ में नहीं आएंगे, शब्द से हम हिलेंगे डुलेंगे, कुछ होता रहेगा। तो अब सब झंझट दूसरा क्या है, यदि आपको अर्थ नहीं दिखेगा तो आपको शब्द सुनना अच्छा लगेगा, तो जब तक ये बातें होती ना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से बात चलती, हरी कथा सुनते रहो बहुत मजा आता रहता है। ऐसे कई लोगों को ये कथा सुनने में मजा आता है ना, अभी यह कथा थोड़ी हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये एक प्रकार का, ये भी एक एंजॉयमेंट हो जाता है, ठीक है ना भैया। अभी तो एक ही एक बात बहुत बार हो गया, कोई नई बात बताओ, फिर नई बात बताओ मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है क्या, है ना, है नोटेंगे हो रही कुछ। फरमाइशी प्रोग्राम है ना, तो ये सब नहीं है, ठीक है ये बात है। तो शब्द अर्थ जब आपको पकड़ में आएगा, शब्द का बंधन हमारे से थोड़ा ढीला पड़ता है। ये भी नहीं कि हम उस शब्द को ठीक से सटीक अर्थ के साथ जोड़ के रखेंगे, लेकिन अभी आपका ध्यान जैसे जाने लगेगा, तो आपको अब अस्तित्व में, प्रकृति में, मानव के साथ, परिवार में क्या अर्थ है, क्या है वास्तविकता, वो धीरे धीरे हमको समझ में आने लगेगी, है ना। ये इसकी ब्यूटी है, और ये ऐसा कुछ होता भी है, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा अपने को लगाना पड़ता है, ठीक है बात वरुण भाई, ठीक है कि नहीं बात, है ना। तो परिवार में अभी हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, या कुछ नहीं हो पा रहा है, भाषा ठीक नहीं हो पा रही, हम उससे नाराज घूम रहे हैं, तो हम ठीक से मूल्यांकन कहाँ कर पा रहे हैं, कि वो ठीक से दिख नहीं रहे होंगे, रूप ठीक नहीं होगा, ठीक से रूप के साथ रूप ठीक होगा तो भाषा ठीक नहीं होगी, रूप और भाषा ठीक होगा तो टाइमिंग ठीक नहीं होगी, यानी टाइमिंग ठीक नहीं होगी तो स्टाइल ठीक नहीं होगी, है ना, कुछ कुछ हो रहा होगा। तो देखेंगे तो, क्योंकि कामना के साथ ही तो हम साथ में खड़े हैं, जिसकी कामनाओं में विरोध हो गया वो तो चले गए, छोड़ छाड़ के भाग गए, तो क्या हम उनको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे कभी, अगर इतना भी नहीं देखे तो हमारी जागृति संवेदनशीलता क्या भी खड़े ना, जागृति दूर की बात है, है ना। ये बात हमको समझने की बात बनेगी, जो जो हमारे साथ जी रहे हैं उनसे हमको, है ना, दिक्कत क्या है तो पता चले, हमारा मटन निकाल निकाल के बेच आए क्या, वो क्या कर दिए, आप जो चाहते वैसा वो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आपकी तो कमी है कि आपको लोग अच्छा बोलते रहे, क्यों, क्योंकि हमको अर्थ दिखता नहीं है, थोड़ी देर में यही कि आप बोलो अच्छे हम अच्छे हैं, और एक बार जैसे अच्छा बोलते हो वो शब्द तो दूसरी बार में काम नहीं करता है, दूसरी तीसरी बार में उसका मतलब खत्म हो जाता है, तो उसको आगे बढ़ा के बोलना जरूरी है। अब आप बढ़ा के बोलते नहीं है तो हमको और कुछ तरीके से बोलना पड़ेगा ताकि अब और कुछ बढ़ाओ उसको, इस प्रकार से ये जो हमारे बीच में झंझट है ना, ये बनती रहती, बढ़ती रह जाती, ऐसा होता है या नहीं होता है। पहली बार किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छी लड़की हो, जब शादी नहीं हुई थी तो बहुत अच्छा लगा, है ना, आपको बोले आप बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, आज किसी लड़के को बोल दे बहुत अच्छा लगा, दो बार बोलने के बाद अब कम पड़ रहा है, उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो हो गया ना, आप आगे बताओ कुछ, मतलब अब उस शब्द का कोई मीनिंग हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, जानना चाहते हैं अभी भी, तो और आगे शब्द बढ़ाओ, शब्द से शब्द, शब्द से शब्द बढ़ाते चले जाओ, कितना शब्द बढ़ाओगे भाई। तो वस्तु से हमारी तृप्ति है, उसके बीच में इंटरिम अर्थ पकड़ में आना जरूरी है ना, ठीक है ना ये बात। तो अर्थ अगर पकड़ में आते हैं तो फिर हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ देता, उसका प्रमाण ही है कि अब शिकायतें कम, अब जो परिवार में जो है वो कोई यूनिटी बनने लगेगी, कोई कुछ बॉन्डिंग होगी, कुछ आगे बात बढ़ेगी भाई, ठीक है ना ये बात, ये ठीक बना। तो अध्ययन की प्रवृत्ति को सेट करना चाहिए आपने को, जो भी यहाँ समय बहुत रिलैक्स टाइम है आपके लिए, एकदम आराम आराम चल रहे हैं, आराम से सोचिए कि अब ये इसका क्या मतलब क्या आ जा रहा है, कैसे अपने में ये अध्ययन की प्रवृत्ति को पैदा किया जाए, बनाया जाए। और इसमें जब आप जीते हो तो आपको पता चलता है कि आप अभी पीड़ा में हो या अभी आप भोग में हो, तो पीड़ा और भोग दोनों से हमारे को ये समझ में आ जाए कि ये इसमें अध्ययन नहीं हो पाता है ना। तो अब किसी नियम के साथ, भाषा के साथ, वास्तविकता के साथ उसको समझने के क्रम में हम खड़े होते हैं, इसी का नाम अध्ययन है, शोध की प्रवृत्ति है, ठीक। अब इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे परिवार कैसे बनना चाहिए, इसकी बात आएगी। तो परिवार जो है वो अध्ययन केंद्र बनने की बात हो रही है, परिवार इज नाउ रिसर्च सेंटर, अभी परिवार तो भोग केंद्र बने हुए, परिवार पीड़ा के केंद्र बने हुए, हमारी माँ गरम गरम आलू का पराठा बनाती है, हम खाते रहते हैं, पूरे घर में घी की खुशबू आती रहती है, इसको परिवार बोलते हैं, अभी पराठा परिवार है। कौन सा परिवार, जब भी कोई अच्छा होता है तो तुरंत कोई जोर तोड़ भोगने के लिए, चलो कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, और भोग निपटा नहीं है उसके पहले पीड़ा शुरू हो जाती है, अभी बर्तन कौन मांजेगा पराठे के, ये कड़ाई का क्या होगा, सुबह नौकरानी आएगी कि नहीं आएगी, चे चे पैं पैं चालू, तो इस प्रकार चलता रहता है। तो परिवार को अपग्रेड करने की बात हो रही है, परिवार अपग्रेड होना मांगता है ना, ये सुविधा के आधार पर, कन्वीनियंस के आधार पर परिवार नहीं है, पति पत्नी बच्चे और ये सब इसके आधार पर नहीं है। अब परिवार जो है कहाँ से पहुंच रहा है, अध्ययन का वस्तु, अध्ययन केंद्र बन रहा है, अध्ययन करने की जगह बन रही, उसको परिवार कह रहे हैं, ये इंटरिम परिवार अपन कह रहे हैं, है ना। फाइनल तो वही बनेगा कि परिवार में सब विरोध मुक्त हो गए, लेकिन यदि परिवार में शोध का लक्ष्य बन गया ठीक, आप भी शोध कर रहे हो, हम भी शोध कर रहे हैं, तो हमारा कोई लक्ष्य में समानता हुआ या नहीं हुआ? इसमें समानता हो गया तो कोई एक बात बनी आगे, और उससे इससे ऊपर नहीं करा बना, अपन जा रहे लोकेशन की तरफ जाएंगे, चीजों को समझने की तरफ जा रहे। इस प्रकार से परिवार क्या चीज हो गया? अध्ययन का जगह बना पहले, फिर अध्ययन को प्रमाणित करने के बाद बना, अध्ययन के बाद प्रमाण को प्रस्तुत करेंगे। इस तरीके से परिवार को रीसेट होना मांगता है। अगर रीसेट नहीं कर पा रहे तो ठीक है, ना करिए। और रीसेटिंग में कई बार कई लोग घायल होते रहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा माइनस में जो जी रहे हैं, है ना, उनकी इसमें रीसेटिंग होती है तो उनको लगता है बहुत अच्छा हो रहा है। जो बहुत इधर जी रहे हैं उनके इसमें जो रीसेटिंग होती है लगता है ये तो जीवन विद्या, हमारा परिवार को क्या तोड़ना चाहते हैं, जब ये क्या करना चाहते हैं आप, है ना। जो ज्यादा भोग में जी रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत होता है इससे, क्योंकि उसमें संबंध भी भोगने की वस्तु बना रहता है। मेरा बेटा मेरे लिए भोगने की वस्तु हो सकता है, मेरा बेटा कितना अच्छा, तो कितना बढ़िया काम कर रहा है, आज गौशाला में भी काम कर रहा है और चीजों को समझ रहा है, नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस। हमको पता ही नहीं कि हम संबंध को भी भोगते हैं, उससे बड़ा शोषण क्या होगा। और तो भ्रमित स्थिति में मानव जब तक शोध पूर्वक नहीं जी रहा है, अनुभव पूर्वक जीना एक अलग स्थिति है, तब तक वो संबंध का भी भोग करता है। सोचिए कहां लेके जा रहे हैं आपको, ये चीज कहां लेके जा रही है? अगर इसका कोई गरिमा हमको समझ में आता है तो कहां पहुंचेगा ये, है ना। अभी एक अच्छा पति मिल गया, एक अच्छी पत्नी मिल गई, अभी तो बढ़िया हो गया, और ये बात सुन ली तो और गुडुर पुडुर करने लगे। गुडुर पुडुर करना थोड़ी कार्यक्रम है, है ना। उसमें दोनों का शोध का प्रवृत्ति बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें अब आपको साहस भी करना पड़ेगा कि भाई देखो ये शोध तो ऐसा होना चाहिए था, हिम्मत करना पड़ेगी ना। अब वो तो नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगा, थोड़ी काम चलेगा। तो अनुकूलता बनाए रखना ही कोई शोध नहीं है, लेकिन शोध के लिए कोई अनुकूलता की जरूरत होगी। कोई रिसर्च करना होगा तो उसका एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, और उससे अगर भिन्न कोई एनवायरनमेंट है तो उसको हमको उसको बदलना पड़ेगा भाई, उसमें साहस चाहिएगा थोड़ा, है ना। और शिष्टता भी चाहिएगी, क्योंकि ये मामला थोड़ा डेलिकेट इशू है, ये सब डेलिकेट इशू को अपने हैंडल करना पड़ेगा। तब जाकर परिवार कोई अध्ययन केंद्र बनेगा, या जहाँ पर भी जिनके साथ हम रह रहे हैं उसके परिवार की बात हो रही है। हर मानव मानव संबंध में जहाँ भी वो परिवार है, वो परिवार अपग्रेड होगा, अब शोध का जगह बनेगा। ठीक हो गई बात। इस प्रकार से हमारे जीने का कोई ढांचा खांचा तैयार होने के बाद है, ये बात हो रही है अध्ययन पूर्वक जीने का मतलब। ठीक, तो यहां तक जो बात हुई इसमें कोई मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए जी। हाँ इसका रिवर्स ये होता है कि अब वो बहन पे ऊपर दबाव होता है उससे और अच्छा करने के लिए, नहीं पता ना, लेकिन दबाव तो क्रिएट हम करते ही हैं। दूसरा ये होता है कि वो होते ही है, दूसरा ये होता है कि वो हर समय तो ऐसा नहीं कर पाती है, हर समय नहीं कर पाती है, तो उस समय फिर घायल भी होते रहते हैं। ठीक, तीसरा जो सबसे नुकसान है कि हमारा अध्ययन तो नहीं हो रहा है। अगर वो कुछ अच्छा कर रही है तो उसका उसका क्या नियम सिद्धांत, वो हमको पकड़ना आना चाहिए ना। ओके, है ना। तो हम समाधान पूर्वक सुखी हैं, अभी एक अलग जगह जा रहे हैं हम, अभी क्या हम परिणाम पूर्वक सुखी होना चाहते हैं। हाँ। ठीक है ना। परिणाम में अगर जब तक समाधान नहीं है तो परिणाम का क्या पता चल रहा है, आपके हाथ में तो आया नहीं कुछ, है ना। तो समाधान के साथ ही परिणाम की बात बन रही है, और ये तो गलती से किसी को अच्छा पति मिल गया, गलती को किसी को एक अच्छा नौकर मिल जाए, एक ही बात है। तो बेसिकली नियम पकड़ना कि ये संबंध में जो कुछ भी हो रहा है वो किस नियम के तहत हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात, संबंध में हो, प्रकृति में हो, परिवार में हो, समाज में है, डांस में है, म्यूजिक में है, सब में कोई अच्छा होने का कोई सिद्धांत होता है या नहीं होता है, उस नियम को हम पकड़ते हैं। ठीक, और वो नियम पूर्वक हम समाधानित होते हैं और आवश्यकता अपने में अधिकार संपन्न होते हैं। ये अधिकार संपन्न होना स्वतंत्रता है, स्वत्व है, इसी का खुशहाली है। ठीक, फिर जो चाहते हैं वो घटित होने ही ना, जो चाहते चाहत जो पूरी करेंगे फिर, यदि जब तक वो वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो चाहत पूरी हो रही किसी और परिवेश से हो रही है। बहुत सारे परिवार यहाँ आके बोलते हैं हम यहाँ इसलिए थोड़ी आए थे क्या, बच्चों को भी हमको संभालना पड़ेगा, यहाँ इसलिए थोड़ी आए थे क्या दूध भी नहीं मिलेगा, या यहाँ से थोड़ी आए थे क्या कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। जी भैया वैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा, हम सब यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि हम शोध करना चाहते हैं शोध कर लें, है ना। तो आप शोध पूर्वक क्या अच्छा हुआ क्या नहीं अच्छा हुआ क्यों नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ, ये कार्यक्रम चल रहा है उसको हम शेयर कर लेते हैं। अब ये इसका मतलब है आप कोई शेयरिंग शुरू हो गया, इसके पहले शेयरिंग भी नहीं हो रहा ठीक से। इसके पहले तो मैं एक बहुत ही सेफ डिस्टेंस बनाकर एक आपको, आप नाराज ना हो जाओ जी ये हमारा एजेंडा है, क्योंकि आप नाराज हो जाओगे तो आप मेरे साथ प्रतिकूलता बनाओगे ठीक है ना, तो मेरे को दुखी होना पड़ेगा, तो मैं दुखी ना हो जाऊँ डर डर के हम चल रहे हैं ठीक। तो ये सब अपने में कोई ना कोई माइनर सेटिंग की बात, इन माइनर सेटिंग को हम ठीक कर सकते हैं, वो आप ही जानते हो आपकी माइनर सेटिंग क्या है। यहाँ से तो कुछ बात जो हमारे में अध्ययन में आई उसको बता दे रहे ठीक, किसी पे कुछ कह नहीं रहे कि ऐसा ही है, आप खुद देखिए उसको ठीक है ना। नहीं तो मैंने देखा ही कि एक समय में अध्ययन कर देखता ही था कि क्या हो रहा है लोगों को क्या चाहिए भैया आज के भ्रमित परंपरा में, एक अच्छा पति मिल जाए नहीं तो एक अच्छा नौकर मिल जाए, एक अच्छा बच्चा मिल जाए नहीं तो एक अच्छा नौकर मिल जाए, इतना खराब शब्द में बात कर रहा हूं मैं, है ना। हमारा सब काम ठीक चल रहा है, वो बार बार बोलता है मैडम आप बहुत अच्छी हो और आपकी तो बात ही अलग, सर आपके मुकाबले का तो मैंने देखा ही नहीं, हो गया आपने तृप्ति हो गया। कितना आदमी मतलब कहाँ जाके कॉम्प्रोमाइज करके बैठा है, जीव चेतना में आदमी कितना निराशा से बैठकर कहाँ जाके पहुंचा हुआ है इसको देख सकते हैं अपन, और वहां से कहां तक ले जाने की बात हो रही है सोचिए, क्या क्या मतलब उसका स्वरूप क्या हो सकता है, कितना 180 डिग्री है। हर आदमी ने एक दोस्त बनाकर रखा हुआ है जो बार बार बोलता है तेरे जैसा तो कोई नहीं है, बहुत अच्छा। ऑफिस में भी ढूंढ कर रखा है ना, बॉस गाली देता है वो देता है, वो आंखों में समझ जाते हैं यार तू अच्छा है गधा है, उतने में जिंदा रहता आदमी तो मर जाए वो, अगर उसको एक भी ना मिले ना तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आता है, और वो ढूंढ के लाया ढूंढता है अपने आप से ही है, और उसको उसमें भी कोई गलती को पुष्ट करता था कि वो बना रहे मेरे साथ। अब इसको भ्रमित आचरण को कितना भी अपन व्याख्या करेंगे बहुत सारा कर सकते हैं, है ना, है हाँ। नहीं तो आखिर में कुत्ता लाएगा क्या करेगा बेचारा, वो आज्ञाकारी कितना फट से बैठा था फट से बैठा था, कोई कोई सुनता ही नहीं हमारा ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि उस परिवार की बात नहीं हो रही जहां पर सुविधाएं ही महत्वपूर्ण है ठीक, और कन्वीनियंस जो है या जिसको क्या बोले अनुकूलता को हम न्याय मान ले उसकी बात नहीं हो रही है, न्याय के लिए क्या अनुकूलता होगी उसको पहचानने की बात हो रही है, और उसके अनुसार अब उस परिवार को अपग्रेड करने की बात हो रही है, छोड़ने की बात कुछ नहीं हो रही है, पकड़ने की बात हो रही है, छूटा हुआ तो पहले से ही है, टूटा हुआ तो पहले से, जोड़ने की बात उसको जोड़ा जाए, है ना। शोध की प्रवृत्ति होगी तभी पति का भी पत्नी का भी दोनों को कुछ बात समझ में आएगी तभी जाकर एक रूपता बनेगी, नहीं तो बनने वाली नहीं है, है ना। विचार की पूर्णता से ही एक रूपता होने वाली है, और अपने में विचार की एक रूपता से ही मेरा विचार पूर्ण होने वाला है, तो ये जुड़ा हुआ साइकिल ही है। तो इस प्रकार से अब परिवार का वो स्वरूप बनना जिसमें कि शोध के लिए हम साथ हैं, अब वो परिवार का पहला स्वरूप बनेगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर कुछ परिवार आ गए, अगर ये सब में शोध का प्रवृत्ति है तो ये अपने आप में एक इंटरिम जगह में हम खड़े हैं जहाँ पर अब शोध पूर्वक जीने के लिए हम लोग साथ हो रहे हैं, एक प्रकार के संबंध की पहचान हो रही है जिसमें शोध मुद्दा है। ये नहीं कि अब हम संबंध को जान ही गए और सब कुछ हो गया जी, ये सब नहीं कह रहे, उस वो अपेक्षाएं हमारे में न्यायपूर्वक हम जी पाएं निर्भयतापूर्वक जी पाएं, इस अपेक्षा के साथ हम अब इस एजेंडा से हम जुड़े हैं ठीक। उसके क्रम में आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें यहाँ घटित होती है, उसका खुशहाली होता ही है, जो भी शोध में हमको पकड़ में आता है मुखरण होता है, लोग खुलते हैं बातें होती हैं, वो सब हमारे लिए उत्सव कारण बनती है। ये जो एंजॉयमेंट और वो उत्सव दोनों में अंतर है उसको और कल हम विस्तार समझेंगे, है ना। इस प्रकार से शोध पूर्वक जीने की बात बनती है अभी ठीक है, ये बात। शोध कंप्लीट भी होना है, ऐसा भी नहीं है कि वो एंडलेस है, ऐसा भी नहीं है कि हम सब शोधपूर्वक जिएंगे और हमारे में से किसी को भी कोई हमारे उसमें से आगे नहीं रहेगा और हम कर लेंगे, इसकी भी संभावना कम है। ठीक है, हमारे से बेहतर के साथ ही उसको हम कर पाएंगे। ठीक, परंपरा में यदि बात करेंगे तो कोई एक आदमी का अनुभव हुआ रहेगा, कोई बहुत सारे लोग उसका अनुकरण कर रहे होंगे, कोई बहुत सारे उसका अनुसरण कर रहे होंगे। उस एक किसी परंपरा में यदि किसी को भी अनुभव नहीं रहेगा, किसी को भी समझ में नहीं आया करेगा तो नहीं चलेगा, वो तो हमको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है ना ये बात? ठीक, नमस्ते करें, गुड नाइट, कल सुबह फिर मिलते हैं। कल सुबह कोई एजेंडा आप भैया, कोई खेती में कोई अर्जेंट कुछ नहीं, सब ऑल सेट।